2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Scheveningen zijn kades ondergelopen door de hoge waterstand in combinatie met de storm Pia. In Delfzijl dreigt een hotel op de havenkade blank te komen staan. Daar wordt komende ochtend een waterstand van 4,70 meter boven NAP verwacht. Volgens de eigenaar staat het water dan in het restaurant tot kniehoogte. Ook in Egmond aan Zee is het spannend. Daar zullen de golven waarschijnlijk over de strandopgang heen slaan. Maar volgens het Hoogheemraadschap zijn de duinen hoog genoeg en veilig. Bij Rotterdam is de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg gesloten. Het is voor het eerst sinds de ingebruikname in 1997... dat door de hoge waterstand automatisch gebeurde. Een kolonne van zo'n 120 trekkers heeft gisteravond geprotesteerd tegen de nieuwe mestregels, waarover de Tweede Kamer eerder op de dag debatteerde. Ze reden van Teuge naar Apeldoorn, daarna over de snelweg naar Deventer en binnendoor weer terug naar Teuge. Eerder op de dag waren de actievoerende boeren al naar het Kamerdebat gekomen. Onder de nieuwe milieuregels mogen ze minder dierlijke mest uitrijden over hun land. Een Kamermeerderheid verwacht dat veel boerenbedrijven daardoor volgend jaar al in grote problemen komen. De huizenprijzen zijn voor de zesde maand op rij gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Koophuizen waren in november gemiddeld 0,5% duurder dan in oktober, maar ze zijn nog niet terug op het recordniveau van 1,5 jaar geleden. In de zomer van 2022 waren de huizen nog ruim 3% duurder dan nu. Daarna begon een prijsdaling. In bijna een jaar tijd werden de huizen ruim 6% goedkoper. Dat verlies is nu dus weer voor de helft goedgemaakt. Het weer. Eerst nog kans op zware windstoten, vooral in het Waddengebied. Vannacht zwakt de wind wat af, maar het blijft onstuimig met regionaal buien. In de ochtend hier en daar wat zon, maar ook buien. En later op steeds meer plekken regen. Het waait dan nog steeds flink en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Klassieke muziek is terug van nooit weg geweest. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Pop, techno, drum en bass, muziek blijft zich ontwikkelen. Toch is er een genre dat achter lijkt te blijven, namelijk klassiek. Vooral onder jongeren. Maar dit is niet bij iedereen het geval. Daar kan Arturo den Hartog over meepraten. Hij is countertenor en treedt regelmatig op in Suriname en Nederland. En hier probeert hij verschillende muziekstijlen over te brengen aan de inwoners van de verschillende landen. En vannacht ga ik met hem in gesprek. Een hele goede nacht, Arturo, wat fijn dat je er bent. Oh, dankjewel dat ik er mag zijn. Ja, je bent nu in Suriname, hè? Wat doe je daar nu? Dat klopt. Mijn familie woont nog hier. En ik ben dus voor de kerst of voor de feestdagen en altijd nieuw naar Suriname gekomen om dat samen met hen door te brengen. Oh, dus je hoeft daar geen kerstconcerten te geven of zo? Ik geef dit jaar geen concerten hier, nee. Maar dit is even vakantie. Maar kan de tijd hier ook wel goed gebruiken voor mijn verschillende onderzoekjes. Ja, en je bent dus countertenor. Even voor de mensen die denken, ja, waar ligt dat ook alweer in alle hoogtes? Waar ligt het precies? Dat is dus de hoogste mannenstem. Ja. Dat begint dus in de laagte bij de bassen tenoren. En daarboven heb je de countertenoren. Ja, hoe ontdek je dat je dat kan? Oh, dat is heel geleidelijk gegaan eigenlijk bij mij. Ik ben best wel jong begonnen met zingen. Ik denk op mijn 8e al. En ik was toen jongensopraan. En goed, geef me een rondje 14e, denk ik, gaat je stem toch ook wel echt veranderen. En dat is dus bij mij ook wel gebeurd. Ja. Maar ik zong toen in een koor op de kathedrale koorschool hier in Paramaribo. En dat ging bij mij eigenlijk best wel lang door. En zonder dat ik het wist, was ik van stem veranderd. Want mijn spreekstem was wel lager geworden. Maar mijn zangstem, dat ging eigenlijk toch best wel goed in de hoogte. En ik had toen een zangdocent en die zei, nou, het kan best wel goed zijn dat je een countertenor bent. En dus ik ben er zo een beetje in gekomen. En achteraf moest ik ook nog proberen eigenlijk om te zien hoe dat voelt om als bariton te zingen. Want dat is ook een optie. Ja. Maar goed, de countertenorstem, dat bleek toch wel echt mijn instrument te zijn. En mijn, het instrument waarmee ik mijn kunst kon maken. Dat voelde echt als mijn thuis. Dus ik ben er een beetje ingerold, kan je zeggen. Maar ja, en dat bleek het toch ook echt te zijn. Ja, maar er wordt wel vaak gezegd als jongens een hele hoge zangstem hebben. Nou, als ze door de puberteit gaan, dan is dat weg. Maar dat hoeft ja, dus niet. Het is ook... Het is bij mij ook een stukje lager geworden, hoor. Het is echt wel een stukje lager geworden. Maar het is eigenlijk mijn kopstem. En net zoals... en dat kan bij iedereen verschillen. Ik heb een heel grote, een heel groot bereik in mijn kopstem. Mm-hmm. En dat is dus mijn countertenorstem. Ja, ja, maar dat is dus iets, ja. Heb ik het idee... want er wordt altijd gezegd dat je zingen dat aan te leren is. Maar countertenor lijkt me toch iets wat je moet hebben. Nou, wel, ieder persoon heeft een kopstem. Ja, alle mannen hebben ook een kopstem. Mm-hmm. En goed, net als andere lichamelijke dingen verschilt dat per persoon. En dus sommige mensen hebben een heel klein bereik in hun kopstem. En ik heb een heel groot bereik in mijn kopstem. Ja, ja. Dus ja. Het is iets, ja, dat moet je een beetje aanleren. Maar dat is ook gewoon iets heel natuurlijks. Ja, en jij bent op een gegeven moment ontdekt terwijl je in de kerk aan het zingen was, begreep ik. Hoe is dat gegaan? Het is een beetje... Ik zong al heel graag. Ik ben opgegroeid in een gezin waar veel muziek klonk. Niet per se klassieke muziek, maar waar wel muziek klonk. En ik zong dus ook heel graag, vooral ook veel met mijn grootouders. Mijn grootvader bijvoorbeeld kon heel mooi gitaar zingen en gitaar spelen en zingen ook. En ik zong dus veel en er kwam toen een priester, een pastoor van de kerk waar wij vaak naartoe gingen en die goed bevriend was met mijn ouders. Die kon ook fantastisch mooi zingen. En die heeft me dus op mijn verjaardag horen zingen. En en heeft toen aan mijn ouders gevraagd als ik van hem mijn eerste zanglessen mocht krijgen. En zo is dat ook gebeurd. Bij hem heb ik dus in de kerk mijn allereerste solo's gezongen. En vond ik fantastisch leuk. Ja, ja, we hebben nu ook als mensen nu kijken via nporadio1.nl/live... een hele schattige foto van jou die in de kerk als denk 8-9-jarige aan het zingen is. Wat voor reacties kreeg je daar toen op als kind? Want ik denk dat je als kind dan ook al wel talent had. Ja, dat is moeilijk om zelf te zeggen. Maar ik denk het wel. Het was iets dat ik ontzettend leuk vond. En waar ik zelf ook gewoon heel veel van genoot. En de reacties om me heen waren eigenlijk ook altijd heel positief. Dan moet ik ook wel zeggen dat ik heel veel, maar echt heel veel steun van mijn ouders en mijn grootouders heb gekregen. Die me ook altijd hebben gepusht met het oefenen, want dat is ook wel echt nodig in dit vak. Met het oefenen heel vaak en met lessen en mogelijkheden vragen. En mogelijkheden om op plekken te zingen. Dus ik heb ook enorm veel aan hen te danken. En en als je dan eenmaal mag zingen en dan de mooie reacties krijgt, dat maakt het wel erg leuk. En dat was het ook vooral. En is het ook gelukkig nog. Ja, ja, want jouw familie heeft eigenlijk nooit tegen jou gezegd, joh, zoek een echte baan in plaats van alleen muziek. Nee hoor, nee. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Die hebben me altijd wel gepusht dat als ik ervoor ging, dat ik het ook echt goed deed. En dat ik er vol voor ging. En want dit is ook wel een vak dat veel inzet en veel doorzettingsvermogen en discipline vraagt. En daar hebben ze me wel in gedrild. Ik ben enorm dankbaar dat ik ook echt gewoon mijn passie, want dat is het ook, dat ik dat kon volgen. Ja, ja. En waarom is je passie dan klassieke muziek geworden? Want je zegt, ik kom uit een muzikale familie, maar dat was niet per se klassiek wat we daar zongen. Ik denk dat... dat is soms een beetje moeilijk om uit te leggen, want daar ben ik op een manier zo tot aangetrokken. Kijk, mijn moeder die had wel toen ze dat vertelde ze altijd dat toen ze zwanger was dat ze heel veel klassieke muziek voor mij draaide. Ja. En ook toen ik jong was dat met een zo'n music box dat ik daar heel erg tot aangetrokken was. Maar pas later eigenlijk had ik zelf door. Ja, dat is iets moeilijks om uit te leggen, maar daar was ik zo tot aangetrokken en dat vond ik zelf gewoon heel mooi. En op een gegeven moment via de kerkmuziek eigenlijk ben ik hiermee in aanraking, ook echt in aanraking mee gekomen en kon ik het ook echt zelf doen. Mm-hmm. En dat was absolute magie voor mij om daar op het podium te staan met die muziek. En het is moeilijk om daar woorden aan te geven, maar zoals ik al zei, het was absolute magie om het om die muziek ook uit te voeren. Dat leek op een manier, dat gaf op een manier, was het voor mij, dat was het helemaal voor mij. Dat was helemaal compleet voor mij. Ja. En ja. Dat voelde als mijn kunstvorm. Ja, ja. Want als je nu optreedt, die liederen die zing jij honderden keren natuurlijk. Heb je dan elke keer opnieuw dat magische gevoel? Ja, het is iets fantastisch om op het podium te staan voor mensen. Om te zingen, dat is op een manier iets heel opwindends. En tegelijkertijd sta je daar. Het is bijna alsof je naakt staat. Het is op een manier, hoe moet ik dat zeggen, heel kwetsbaar, maar heel bevrijdend tegelijkertijd ook. Het is, ik vind het een fantastisch gevoel om op het podium te staan. En ik zou dat echt, ik zou dat elke dag kunnen doen. Ja, ja. En ik heb vaker muzikanten gesproken in het programma en die zeggen altijd dat het heel belangrijk is om eigenlijk iets van jezelf erin te kunnen leggen. Hoe doe je dat met klassieke muziek, wat toch op een bepaalde manier gezongen moet worden? Kijk, in klassieke muziek, we hebben noten voor ons uitgeschreven en die geven ons een richting aan. Maar als je de noten speelt, heb je geen muziek. Nee. Wat, nee, de, het gevoel dat jij brengt, de, jouw visie. Ik ben zanger, dus ik heb ook tekst. De tekst doet heel veel. Wat de tekst voor jou betekent, voor mij betekent, wat het voor het publiek betekent, daar kan je heel veel mee gaan spelen. En tussen de noten, in de rusten, daar zit zoveel dat niet is opgeschreven, dat je niet kan opschrijven. Mm-hmm. En daar, daar zit wel echt heel veel in. En daar kan je ook gewoon van jezelf, kan ik van mezelf heel veel inzetten. Ik voel ook, als ik stukken instudeer, daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus die stukken die worden heel persoonlijk. En soms heb ik het in het begin misschien, sommige stukken is het heel duidelijk. Dit gaat voor mij hier over dit onderwerp of over dit onderwerp. En ik wil daar dit mee bereiken. Bij sommige stukken is dat bij mij heel duidelijk. En bij andere stukken, daar studeer ik dat in en daar gaat heel veel tijd in zitten. En soms is dat met heel kleine of heel persoonlijke dingen. Die kruipen dan een beetje erin. En daar kan je fantastisch mooie dingen mee doen. En tegelijkertijd zie je dat ook in de opera. Dan ben je in een heel verhaal. Maar elk personage, bij sommige componisten is dat fantastisch goed geschreven. Bij elk personage zijn er mogelijkheden om jezelf in te zetten en je eigen draai aan te geven. En dus buiten invulling geven aan de noten, zeg maar, is er ook gewoon daaromheen nog heel veel ruimte om jezelf aan te geven. En Verras je dan soms ook nog wel jezelf daarin? Dat je dan opeens zingt op een manier dat je denkt, oh, dat zag ik zelf ook niet aankomen. Ja hoor. Ja hoor. Het is echt, kijk, muziek is zoiets levendigs. Dat is elke keer anders. Je kan eenzelfde stuk een jaar lang elke dag uitvoeren en het is echt elke dag anders. Dus ja, ja, soms verras ik mezelf echt daarmee. En soms, ja, dat kan in soms kan in heel kleine dingen zijn. Dat kan in soms in de adem, in de intentie. En heel vaak spelen we ook samen met anderen. Mm-hmm. En het is net zo goed. Ja, ik speel heel vaak samen met anderen. En dan is het ook, als voor hun iets verandert, dan verandert dat ook voor mij. En uiteindelijk geven we samen vorm aan de muziek. En goed, dat is ook het mooie van het vak. Het is, omdat het steeds verandert, ontdek ik ook steeds nieuwe dingen in de muziek. Ja, wat ik wel heel mooi vind. Je bent nog heel jong, je bent pas 24. Maar je mag nu al in het concertgebouw zingen. Dat lijkt me een ontzettende eer. Dat is een beetje het hoogst haalbare, toch? ja, dat is, het is zeker een hele eer om daar te hebben mogen staan. Dat was echt, dat zou ik een miljoen keer over kunnen doen. Dat was zeker een hele eer en ja, ook fantastisch om je op voor te bereiden en om daar ook echt te staan. Dat is echt een heel mooie eer, ja. Ja. Maar wat wil je dan nog bereiken als je daar al hebt gestaan, joh? Oh, nog zoveel. Er is zoveel mooie muziek die ik heel graag zou willen laten horen. En aan zo'n breed publiek als mogelijk. Dus ik denk dat je hier een leven lang en levenslang mee bezig kan zijn. En inderdaad, om in het concertgebouw te staan, dat is een heel mooie stap. Ik zou dat heel graag nog veel vaker willen doen. Ik ben ook erg fan van opera. Ik voel me daar heel erg thuis in ook. Dus hoop ook heel graag op verschillende operapodia te mogen staan. En ook met die kunstvorm zoveel als mogelijk mensen te bereiken. Ja, nou ja, we hebben het natuurlijk over klassieke muziek. Dus dat willen we ook gewoon laten horen natuurlijk. Het eerste stuk wat je hebt meegenomen, daarin zing je ook zelf. Dat is Koraknen, als ik het goed uitspreek. Waar gaan we naar luisteren? Ja. Dit is een stuk van een Surinaamse componiste, Majoui Hajari. Zij is in Suriname geboren en is op een gegeven moment naar Nederland verhuisd om te studeren. En heeft daarna over de hele wereld gewoond. Dit is een stuk dat ze in Japan heeft geschreven toen ze daar woonde. En wat zij heel mooi deed is dat zij elementen uit verschillende muziekstijlen, waaronder veel Surinaams, maar ook veel Indiaas, in haar soort van klassieke muziek heeft verwoven. En dit heeft ze dus in Japan geschreven. Dat hoor je er eigenlijk ook een beetje in. Ze heeft een heel aparte stijl. En maar goed, ook het feit dat ze Surinaams is, maakt het heel, ja, ik ben heel trots om om deze muziek dan ook uit te voeren en het ook te laten horen vanavond. Thank you. Arturo den Hartog hoorde je met Koraknen hier op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En Arturo heb ik nog steeds aan de telefoon. Hij is actief als countertenor en vertelt dus over zijn liefde voor klassieke muziek. Ja, Arturo, je bent geboren in Suriname en later dus naar Nederland gekomen. Hoe was die overgang voor jou? Oh, dat was best wel spannend, moet ik eerlijk toegeven. Het is een heel ander land. Ik was wel eerder in Nederland geweest, maar daarom te komen studeren en op mezelf te gaan wonen voor het eerst, dat was best wel spannend. Tegelijkertijd, dat was een fantastische tijd ook. Ik had bijvoorbeeld nog nooit een live klassiek concert gezien of een live opera. Oh, wow. Ik was wel heel zeker dat ik dat wilde doen. En dat was dus alleen maar bevestiging op bevestiging. Maar ik ging dus heel veel naar concerten toen ik daar pas woonde. En ik had studentenabonnementen bij bijna alle concertzalen. En ik ging dus heel vaak naar het concertgebouw, naar de opera, naar de Doelen in Rotterdam. En gewoon om te zien. Ik was als een kind in de snoepwinkel. Ik ging heel vaak naar concerten en daar genoot ik erg van. En het was heel veel nieuws. Ik had nog nooit een winter meegemaakt. Dus dat was ook, het was een hele ervaring. Ja. En je zegt net dat je ook een beetje hier een beetje de muziek ontdekte in Nederland. Wat kon Suriname je daar dan niet in bieden? Ik moet eerst zeggen dat ik enorm veel kansen hier in Suriname heb gehad. Dus ik mocht heel veel op het podium staan. En er zijn mensen die hier heel mooi, met weinige middelen die ze hebben, heel mooie dingen doen. Dat moet ik wel gezegd hebben. Maar wat in Nederland vooral was, is daar een heel grote cultuur van klassieke muziek eigenlijk. En er gebeurt heel veel, er zijn heel veel concerten. De grootste sterren van de wereld in de klassieke muziek komen naar Nederland toe om daar uitvoeringen te geven. Ik kon gewoon heel veel zien, heel veel horen. En ik ging daar ook om te studeren. Dus aan het conservatorium in Den Haag, het Koninklijk Conservatorium. En goed, daar kreeg je ook gewoon heel veel indrukken van. Dat was er nog niet. Of dat is er nog niet in Suriname. Dus dat was wel een heel mooie ervaring om dat ineens mee te maken. Ja, waarom is er dat dan nog niet in Suriname? Leeft de klassieke muziek daar toch minder? Ik denk dat het... op een manier leeft het er toch wel minder. Maar het is ook, denk ik, omdat er nu relatief weinig mensen zijn of professionele muzici die hiermee bezig zijn in Suriname. Mm-hmm. Er is een tijd geweest, vooral voor 1980 ongeveer, dat hier wel degelijk drie orkesten waren, dacht ik. En wat klassieke muziek echt best wel veel gebeurde. Dat is op een gegeven moment veel minder geworden. En nu, zoals ik net zei, zijn er echt inderdaad een paar mensen die hier heel met de beperkte middelen heel mooie dingen doen. Maar wat klassieke muziek betreft is er inderdaad iets minder. Maar er is wel heel veel cultuur gewoon in Suriname. Ja, ook heel veel muziekcultuur, toch? Ook heel veel muziekcultuur, inderdaad. En vooral traditioneel Surinaamse muziek, dat leeft gewoon heel veel hier. Ik hoop dus, dat is althans, daar werk ik aan, dat wil ik heel graag doen, om ook gewoon steeds meer klassieke muziek hier naartoe te brengen. Omdat dat hebben we nu al een paar keer gedaan. En als je dan de reacties hoort, dat is fantastisch mooi om te zien. En iedereen reageert heel enthousiast. Meer dan ik kan wensen zelfs. Dus dat laat wel zien dat ook klassieke muziek gewoon een heel mooie toevoeging is aan al het mooie aan cultuur dat hier al gebeurt. Ja, en hoe probeer je dat dan precies te doen? Hoe moet ik die missie voor me zien van de Arturo-missie, zeg maar? Ik probeer waar dat even kan, zodra ik hier ben, concerten te geven. Of en daar mijn muziek of te laten horen. En muziek die ik in Europa heb gehoord. En waarvan ik denk dat ook Surinamers dat heel mooi zullen vinden. Probeer ik hier te laten horen. En ik ben nu ook met Holland Barok bijvoorbeeld vorig jaar. Holland Barok is een barok-ensemble, barokorkest. En die doen heel mooie projecten. Die maken barok voor nu. Dat is ook hun motto. Barok is nu. Mm-hmm. En daarmee zijn we dus naar Suriname gekomen. En hebben we hier barokmuziek laten horen. De reacties daarop waren meer dan ik ooit had kunnen wensen, zo enthousiast. Dat was voor mij ook gewoon steeds een bevestiging dat ook klassieke muziek hier thuis hoort. Dus waar het even kan, probeer ik muzici, vrienden en vooral eigenlijk de muziek hier naartoe te brengen om hier ook uitvoeringen te geven. Ja. En ook klassieke muziek hier te laten horen. Ja, maar ik heb dus wel het idee, ondanks dat het dus niet zo leeft in Suriname nog, die klassieke muziek, mensen staan er wel voor open, want ze komen wel naar je concerten toe. Oh, absoluut. Absoluut. En dat dat is fantastisch mooi om te zien. We waren hier met Holland Barok en het was net een popconcert. Zo enthousiast, werd tussen de stukken geapplaudisseerd en gejoeld. En dat is het mooiste dat je kan hebben. En dat is de mooiste bevestiging die je kan krijgen. Dus misschien leeft het wel meer dan we soms denken. Ja, ja. En daar probeer jij dus aan bij te dragen, dat het inderdaad steeds meer en meer gaat leven. Merk je dan ook dat lukt? Los van de enthousiaste reacties, maar dat er ook mensen bijvoorbeeld naar jou toe komen en zeggen, joh, ik heb nu dit en dit ontdekt? Ja, het is van heel veel mensen om me heen krijg ik soms video's van muziek die zij soms die zij mooi vinden, of WhatsApps van, oh, kijk op tv, ik zie dit en dit en dit. Dus ik denk dat dat wel impact heeft. Ja, en andersom probeer je ook weer de Surinaamse muziek naar het Nederland te brengen, hè? Waarom doe je dat? Ik denk dat ook Surinaamse muziek een heel mooie toevoeging kan zijn aan al de mooie stukken die in Nederland worden opgevoerd. Ik ben Surinamer ook en ook heel trots op de Surinaamse muziek. En dat wil ik waar het even kan ook gewoon graag laten horen. Ik denk ook dat het heel mooi past tussen al de mooie muziek die daar al wordt uitgevoerd. En uiteindelijk, goed, ben ik klassiek zanger en ik hou van stijlen samenbrengen en daardoor breng je ook mensen samen. Mm-hmm. En dat is het allermooiste dat je kan doen. Bijvoorbeeld in het concertgebouw waar ik zowel Europees als Amerikaanse klassieke muziek heb gezongen, maar ook Surinaams, arrangementen van traditioneel Surinaamse liederen. Daar kan je heel mooie dingen mee doen, omdat daar zowel het publiek dat bekend is met de klassieke muziek op afkomt, maar ook mensen die bekend zijn met de Surinaamse muziek op afkomen. En zo kan je ze introduceren aan de verschillende muziek. En daar breng je heel mooie mensen mee samen. En ik denk dat dat iets is wat we in deze tijd heel goed kunnen gebruiken. Ja, want hoe moet ik dat dan voor me zien? Breng je dan iets wat eigenlijk erg upbeat is, breng je dat dan als klassiek stuk? Of hoe moet ik dat zien? Ah, nou, klassieke muziek kan ook upbeat zijn. En, dat is waar. En wat ik dus bijvoorbeeld bij het Concertgebouw heb gedaan, is ik heb traditioneel Surinaamse liederen genomen die mij erg inspireerden, of die mij waar ik erg van hield. Die heb ik aan een arrangeur gegeven en samen met z'n tweeën hebben we gekeken of we een middenweg konden vinden tussen de Surinaamse stijl en klassieke muziek. Of we die twee stijlen samen konden brengen. Dat is het eigenlijk. Als je het mij vraagt, is dat ook mooi gelukt. Ja, ja, en als ik het publiek zou vragen, omdat het natuurlijk wel stukken zijn die ze kennen, die opeens anders zijn. Ja, het is denk ik... uiteindelijk, we hebben de stukken gelaten. Voor mij was ook belangrijk dat de stukken wat ze Surinaams maken, dat die elementen erin bleven. En uiteindelijk ben ik wel klassiek zanger, dus we hebben een middenweg, of we hebben ze samen proberen te zetten en een middenweg te vinden. Maar tot nu toe heb ik alleen maar mooie reacties gekregen, ook van het publiek. Het zijn liederen die... veel mensen in het publiek kenden de liederen ook. En ik denk dat het iets heel moois is... als je dan een nieuwe vorm van het stuk kan laten horen. Dat is een heel mooi moment geweest eigenlijk... waar dat allemaal samenkwam. Ja, ja. En ik denk dat ze dat ook konden ervaren. Ja. Ja, want wat voor publiek zit er dan in jouw zalen? Zijn er dan vooral mensen die muziek al kennen... of vooral klassieke muziekliefhebbers? Of echt de mix die je eigenlijk wil zien? Ik moet heel eerlijk zeggen dat... vooral ook bij de concerten waar ik ook Surinaamse muziek laat horen... dat het een heel mooie mix is. En daar ben ik enorm blij om. Daar ben ik enorm blij om. Omdat je dan... daar kan je nieuwe muziek bijvoorbeeld aan de mensen laten horen die al bekend zijn met de klassieke muziek. En ook de mensen die niet bekend zijn met de klassieke muziek, kan je er ook aan introduceren. Of daar ook een nieuwe inweg aan geven. Mm-hmm. En dus ik ben heel blij als ik een heel mooie gemengde zaal zie. Ja, ja. Toch vrees ik dan wel, en als ik dat niet goed heb... dan moet je dat eerlijk toegeven... maar vrij weinig leeftijdsgenoten van jou, denk ik. Dat verschilt nog wel soms. Ja. Dat verschilt nog wel. Ik denk... ik denk wat mensen ongeacht hun leeftijd eigenlijk... maar als ze een ingang kunnen vinden in de klassieke muziek... dat ze heel vaak ook gewoon ook bij de muziek blijven... en daar ook fan van worden op een manier. Ik hoop soms ook die ingang te kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld met mijn vrienden uit Suriname... die ook in Nederland zijn gaan studeren... die nam ik vaak mee naar concerten. Mm-hmm. Als ik er naartoe ging toen we daar pas woonden. En ook hun reacties waren van... wauw, dit is fantastische muziek. Om dat vooral ook gewoon live mee te maken. En... vooral ook live mee te maken. En die zijn nu ook een beetje fan geworden van klassieke muziek. Dus ik denk dat ook vooral de taak aan ons klassieke muzici... en dat zie ik ook als mijn taak... om mensen op het podium te zetten... waar mensen zich aan kunnen relateren... en muziek op het podium te zetten waar mensen zich aan kunnen relateren... om die ingang aan de klassieke muziek... om die mensen de ingang in de klassieke muziek te geven. Want echt, ik heb zo ontzettend veel van klassieke muziek gekregen... dat gun ik aan ieder. Ja, maar dat is dus wel iets waarvoor we ons moeten blijven inzetten, heb ik het idee. Dat jij ook misschien wel denkt... jongeren luisteren steeds minder en minder naar. Ik heb ook wel eens jongeren gesproken die allemaal zeggen... dat het saai is, klassieke muziek. Nou, dat is de grootste generalisatie die het kan geven natuurlijk. Maar jij denkt dus wel, we moeten ons ervoor blijven inzetten... om te voorkomen dat het uitsterft. Ik denk dat we ons daarvoor moeten blijven inzetten. En tegelijkertijd denk ik ook dat we ons soms niet realiseren... hoeveel klassieke muziek in onze omgeving is. Denk maar even aan Tom en Jerry. Daar zit zoveel klassieke muziek in. Aan Harry Potter. Dat is ook alleen maar klassieke muziek. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dus Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten dat we toch wel vaker dan we denken in aanraking komen met klassieke muziek. Ja, ja. Waarom denken mensen dat dan toch, denk jij, dat het uit zou sterven, klassieke muziek? Dat is een goede vraag, want ik denk eerlijk gezegd niet dat het zal uitsterven. Maar moet ik even over nadenken eigenlijk. Want dit is wel, ik denk, het is een genre waar heel veel in zit, maar tegelijkertijd ook waar ook gewoon heel veel gebeurt. Er wordt nog steeds fantastisch mooie klassieke muziek geschreven. En ook gewoon in dingen waar wij bijna elke dag mee bezig zijn. Ik noemde net ook gewoon films die heel veel van ons veel hebben gezien. Ik denk dat het gewoon onbewust wel toch veel om ons heen is. Ja. En ik denk dat, dat we dat ons soms minder realiseren. Nou ja, dat realiseren mensen zich zo weinig dat zelfs nu er op TikTok een remix enorm viral gaat. Wat is gebaseerd op klassieke muziek? Dat klinkt zo. Luister jij nou naar zoiets? Dat het, hier is een techno-remix van klassieke muziek gaande dus. Oh, dat is toch prachtig. Ja? Dat je wordt er enthousiast van, hoor ik? Oh ja. Dit is toch heel leuk als mensen ermee aan de haal gaan. Dat is een teken dat de muziek leeft. Ja, ja. En kan ik alleen maar toejuichen. Ja. Denk je dan ook dat dit een manier is misschien om mensen met het echte klassieke stuk, wat we wel kennen, Voix sur ton chemin, om dat dan op te zoeken en toch te ontdekken, wat is het origineel? Ik denk het wel, hoor. Ik denk het wel. Ik denk het wel, echt. En ik heb het zelfs met vrienden pas gehad. Ook op TikTok ging een deel van het tweede pianoconcert van Rachmaninoff. Ging ook viral. Zag je in bijna elke video langskomen. En die stuurde een appje. Ik moet dit even vragen, maar dat hebben we toch live gezien? En dat klopte inderdaad, dat hebben we ook echt live gezien. En dat ging toen viral op TikTok. Dat leeft gewoon. Daar gebeurt heel veel mee. En dat is toch alleen maar mooi. Ja, maar ik heb ook wel eens muzici horen zeggen die in de klassieke wereld zeggen, van klassieke muziek blijf je af. Dat hou je zoals het is. Ik weet niet of ik het daar helemaal eens mee ben. Nee, vertel. Ik denk goed, kijk, klassieke muziek, dat is, er is zoveel klassieke muziek geschreven. En hoe dat is geschreven, dat is van, daarvan denk ik dat dat soms ook gewoon perfect zo is. Maar muziek leeft ook gewoon in, als je kijkt naar de operas van de eerste operas van Monteverdi. Ook de latere componisten hebben daar hun eigen tweaks in gemaakt. En die hebben ook hun eigen veranderingen in gemaakt. Dus dat gebeurde toen al. En ik denk, waarom zou je dat nu niet doen? Ja. Kijk, ik denk dat er een heel mooie balans kan zijn tussen stukken uitvoeren zoals ze zijn geschreven. En daar kan ik ontzettend van genieten. Dat is fantastisch mooi als je dat kan meemaken. De hele zaal leeft dan mee. Dat is zo ontzettend mooi. Maar ik heb ook wel Ja, ik heb ook wel mensen delen uit stukken zien nemen en daar een heel nieuw stuk van zien maken. En goed, daar kan je ook gewoon heel, daar kan ik althans heel veel van genieten. En ja, dat is alleen maar mooi. Ja, we moeten wat minder beschermend er eigenlijk over zijn. Ja, ik denk. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat allebei nodig zijn. Ja, ja. Freddie Mercury van Queen heeft ooit over zijn muziek gezegd: als ik dood ben, doe ermee wat je wil, maar maak het niet saai. Is dat dan iets wat je, ja, wat jou een beetje aanspreekt? Ja, ik vind het wel nice eigenlijk. Ja, ja, dat is iets heel moois. En ik denk dat hij. Ik denk dat het ook wel voor klassieke muziek kan gelden. Ik denk, je kan ook gewoon. Sting heeft ook van John Dowland, ook een klassieke componist, die heeft een heel album met zijn liederen opgenomen. Ja. Dus en daar ben ik ook van dat album ben ik fan. Dus er zijn alleen maar heel mooie dingen die je daarmee kan doen. Ja. En het is mooi om het uit te voeren zoals het is geschreven. Maar net zo mooi om daar een nieuwe versie van te maken. Ja, klassieke muziek leeft dus. En dat bewijzen we ook deze uitzending. Daarom gaan we ook nog luisteren naar zo'n Surinaams stuk wat jij naar Nederland probeert te brengen. Blakarosu heet het. Wat is het voor stuk? Klopt. Blakarosu, dat is een stuk dat heel erg leeft onder Surinamers. Ik denk dat bijna elke Surinamer dit wel kent. En dit is een stuk dat ik in het concertgebouw heb opgenomen en laatst ook in het concertgebouw heb uitgevoerd. Dit is dus een van de stukken waar we, een van de Surinaamse stukken waar we, die we samen hebben gebracht met klassieke muziek en daar een nieuwe versie hebben gemaakt tussen klassieke muziek en Surinaamse muziek in. We gaan naar de luisteren. Heb je ondertussen vragen voor mijn gast, voor Arturo den Hartog? Bel dan 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1-app. Dit is ondertussen Blakarosu. Caroso hoorde je met Arturo den Hartog op zang en Daan Boertien op de piano. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ja, Arturo, als jij dit stuk nou weer hoort, hè, wat gaat er dan nou weer door je heen? Ja, ik ben vooral ontzettend trots om dit te laten horen en om een stukje van de Surinaamse cultuur ook in de klassieke muziek te laten horen. Dus ja, ik ben vooral trots. Want wat betekent dit specifieke stuk voor jou, dit Blacaroso? Want het is echt prachtig trouwens, wil ik even zeggen. Dankjewel, dankjewel. Nou, dit is een stuk dat leeft zoveel onder Surinamers. En dit is een stuk dat kent echt iedereen. Dat wordt heel persoonlijk, omdat je en dat bij mij ook gewoon en het deel Surinaams en het deel dat muzikus is. En dat deel dat zoveel van klassieke muziek houdt, dat allemaal samenkomt in dit stuk. En nou is het ook gewoon een heel mooie tekst. Dat maakt het heel mooi om uit te voeren en ook om terug te luisteren. Ja, want wat is de tekst? Wat is het verhaal van het stuk? Want dat kreeg ik natuurlijk niet helemaal mee. Ja, de zanger die dit lied heeft gezongen en die het ook heel populair in Suriname heeft gemaakt, is Lieve Hugo. Dat is een soort bijna nationale held. Die heeft zoveel bekende liederen hier in Suriname. En de tekst van dit lied gaat over een geliefde die weggaat. Dat kan een liefde zijn die terugkomt, maar ook bijvoorbeeld voor een overleden geliefde. Waarin ik zing, neem me mee in je hart, in het diepste van je hart. En ik zal altijd de plek herinneren waar wij elkaar, waar we samen zijn geweest, waar ik je heb omhelst en gezoend. Ja, wauw. Dus als jij dat zingt, dan beleef je dat verhaal ook? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja, en de meeste muzici worden natuurlijk ook door mensen geïnspireerd. Wie inspireert jou eigenlijk? Oh, dat is een goede vraag. Ik, Claren McFadden, die inspireert mij. Die is een grote inspiratie voor mij. Dat is ook een klassiek zangeres uit Amerika. En die is zowel in de heel vroege klassieke muziek als in de heel moderne klassieke muziek. Daar doet ze fantastisch mooie dingen. Dus wat dat betreft is zij zeker een inspiratie voor mij. Daarnaast, dit is een goede vraag. Daarnaast heb ik eigenlijk heel veel mensen om me heen. Soms zijn het docenten geweest. Soms zijn het mensen met wie ik heb mogen werken. Die elk op hun eigen manier een voorbeeld voor mij zijn. Ja, en van die McFadden die je net noemde, Claren McFadden, heb ik een klein fragment. Dit is heel bijzonder om naar te luisteren. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, vertel, waar luister ik nu naar? Oké, dit is volgens mij een stuk van John Cage. Ja. En John Cage, die stond erom bekend om, die heeft geen noten opgeschreven, maar die heeft soms figuurtjes gemaakt en lijnen en cirkeltjes en en dat is zijn partituur. En daar kan je van maken hoe je dat wil. En het is inderdaad best apart om naar te luisteren. En, maar dat kan Claren McFadden denk ik wel als een van de beste. En er zijn veel componisten die soms heel kleine elementen, soms een kleine glide naar beneden bijvoorbeeld die zij doet, of korte ritmes die dat hebben overgenomen in hun muziek. Maar goed, ik moet ook eerlijk zeggen, Claren is heel goed in deze muziek die je net hebt laten horen, maar ook gewoon in de heel vroege, vroege klassieke muziek, vroege barokmuziek. Ja. Dat kan ze ontzettend goed. Heb jij zulk werk wel eens gezongen? Zou je er wat mee kunnen überhaupt? Ik heb zulk werk wel eens gezongen, ja. En dat is best wel leuk om daarmee aan de gang te gaan. Omdat je kijkt naar een heel andere manier van... hoe zeg je dat? Een heel andere manier van muziek, van geluid opschrijven. En het is heel leuk. Je krijgt daar heel veel vrijheid in. Mm-hmm. Om net zo hoog, om net zo laag te gaan als je maar kan en wil en op dat moment goed voelt. En goed, natuurlijk zijn er een paar... hoe zeg je dat? Een paar richtlijnen hoe met die partituur om te gaan. Maar het is wel heel leuk om met die vrijheid en die partituur om te gaan. Ja, en als ik dan klassieke muziek zeg, dan zullen toch veel mensen meteen denken aan een Beethoven of een Mozart of een Bach. Is dat dan toch voor jou als muziekliefhebber jammer dat het dan vaak een beetje tot de bekende namen beperkt blijft? Ik begrijp het, omdat het gewoon heel goede muziek is. Zeker. Ja. Tegelijkertijd is er zoveel mooie muziek naast Bach, Beethoven, Mozart. Er zijn echt componisten die fantastisch mooie muziek hebben gemaakt. En ik hoop alleen maar dat mensen die muziek ook kunnen horen. Ja, wat als ik dan jou vraag om een naam van een wat onbekende iemand? Wie komt dan meteen in je op? Florence Price. En waarom dat is die? Een. Laat me het zo zeggen. Ik ben daar een paar jaar geleden door Juam Roifli aan geïntroduceerd. Zij is een pianiste. En die heeft onderzoek gedaan naar deze componist. Florence Price is een Amerikaanse componist. Volgens mij als eerste zwarte vrouw bij het specifieke orkest weet ik niet meer, die daar haar symfonieën heeft kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En dat is fantastisch mooie muziek. En zij heeft me aan deze muziek geïntroduceerd. En haar muziek hebben we zelf ook vaak uitgevoerd. En ik ben dus ik ben daar ook erg fan van geworden. Dat is heel levendige muziek. Daar kan je op gaan dansen en terwijl je naar een symfonie zit te luisteren. Dus dat is echt heel knap gedaan. Ja, wat staat er in 2024 eigenlijk allemaal voor jou op de planning, Arturo? Veel. Ik ga de kinderen. Sorry, ja. Ik ga de Kindermatthäus Passion doen in het concertgebouw, in de kleine zaal van het concertgebouw. De Kindermatthäus Passion, wat is dat dan? Daar wordt een voorstelling van gemaakt over de Matthäus Passion. Dat is een heel bekend stuk in Nederland, volgens mij. Dat wordt heel vaak uitgevoerd. Er is nu een groep muzici en theatermakers die daar een kinderversie of een jeugdversie voor jongeren ouder dan 8 gaan maken. En daar mag ik in gaan spelen. Dat is in de kleine zaal van het concertgebouw. Daarnaast ben ik ook veel in Vlaanderen, in België bezig. Daar doe ik aan het begin van het jaar een voorstelling over Julius Eastman. Ook een componist die heel mooie muziek heeft gemaakt. Heel coole muziek. Dat is, kan bijna een beetje rock van klassieke muziek zijn soms. Dus daar ga ik ook mee bezig zijn. En tegelijkertijd mag ik met heel mooie mensen en heel goede muzici samenwerken. En daar staan we onder andere ook in Amare, in Den Haag. Maar ook op het O-festival. Dat is een festival voor moderne opera en theater en muziektheater in Rotterdam. Daar gaan we vooral met operetten Gaan we van operette een hele show en een hele ervaring maken. Nou, er is dus meer dan genoeg nog te doen voor jou, Arturo. We eindigen met een stuk van die bijzondere vrouw die je net noemde. Van Florence Price, wat je een keer hebt gezongen. Night heet het. Bij Podium Witteman deed je dat. Waar gaan we naar luisteren, tot slot? Is wel een mooie afsluiting, denk ik. Het is een stuk dat heet Night. En dat is dus bijna, dat is dus eigenlijk bijna een stuk over een donker meisje dat, dat slaapt en een moeder of een ouder of een grootouder die naar haar kijkt en dat beschrijft. Dit is dus een stuk dat Florence Price heeft geschreven. Een componist waar ik erg fan van ben geworden. En waar ik mensen van zou aanraden om dat op te zoeken. We gaan er naar luisteren. Arturo den Hartog, countertenor, dank je wel voor je tijd. Heel graag gedaan. Jij bedankt. Arturo den Hartog hoorde je op NPO Radio 1 met Night in de nacht van Omroep Zwart. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad is dicht bij een compromis over een resolutie die oproept tot meer humanitaire hulp aan de Gaza-strook. Na aanpassingen in de tekst dreigen de Verenigde Staten niet langer met een veto. De resolutie is wel afgezwakt. Zo wordt er niet meer opgeroepen tot een wapenstilstand, maar tot het scheppen van voorwaarden om de gevechten te beëindigen. Ook is een passage geschrapt waarin aanvallen op burgerdoelen in Gaza worden veroordeeld. Wel roept de resolutie op tot onmiddellijke en veilige toegang voor humanitaire hulp. Over de tekst is bijna 2 weken onderhandeld. De stemming is opnieuw uitgesteld, waarschijnlijk is die de komende dag. De hoge waterstand leidt in combinatie met de storm Pia hier en daar tot overstromingen. Zo zijn in Scheveningen kades ondergelopen. In Delfzijl dreigt een hotel op de havenkade blank te komen staan. Daar wordt komende ochtend een waterstand van 4,70 meter boven NAP verwacht. Volgens de eigenaar staat het water dan in het restaurant tot kniehoogte. In Egmond aan Zee zullen de golven waarschijnlijk over de strandopgang heen slaan. Maar volgens het Hoogheemraadschap leidt dat niet tot gevaar. Bij Rotterdam is de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg gesloten. Het is voor het eerst sinds de ingebruikname in 1997 dat dat door de hoge waterstand automatisch gebeurde. 2 mannen worden vervolgd voor het projecteren van discriminerende teksten op de Erasmusbrug. De mannen zouden met de jaarwisseling leuzen als White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 hebben geprojecteerd. Ze worden vervolgd voor groepsbelediging. Wanneer ze voor de rechter moeten komen is nog niet bekend. Het weer. Eerst nog kans op zware windstoten, vooral in het Waddengebied. Vannacht zwakt de wind wat af, maar het blijft onstuimig met regionaal buien. In de ochtend hier en daar wat zon, maar ook buien. En later op steeds meer plekken regen. Het waait dan nog steeds flink en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Voor iedereen die net inschakelt, welkom bij de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met Arturo den Hartog. Hij is countertenor en dus een enorme liefhebber van klassieke muziek. Vind je er nou middenin of wil je het nog een keer beluisteren? Dat gesprek vind je later vandaag terug in je favoriete podcast-app. Zoek daarvoor op De Nacht van. Maar nu eerst is het tijd voor Spoken Word. En onze vaste woordkunstenares Esmee heeft weer iets moois voor je voorbereid. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Usmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat geschreven. Deze week helemaal in het thema van kerst. En met name over het stilstaan en het ook dankbaar zijn voor elke dag die zich weer mag aandienen. En het moment dat ik dat besefte was eigenlijk het moment waarop mijn kinderen zich verwonderden over weer een dag die achter hun adventskalender schuil ging. Het was een fles wijn die me aan het denken zette. De fles die ik maandenlang elke dag in de keuken voorbij liep. De fles die zo lang was achtergebleven dat hij stof had verzameld. Die ik had gekregen na de première van mijn voorstelling, maar die nog steeds ongeopend stond omdat ik het voor een speciaal moment wilde bewaren. En toen begon ik te denken, waar wacht ik op? Even later hielp ik mijn 6-jarige zijn adventskalender te openen. En hij weet precies wat er achter het venster zit en dat hij er 1 elke dag mag openen. Hij weet niet dat hij het heeft gekregen als een manier om de dagen af te tellen om naar een nieuw jaar toe te gaan. En terwijl ik toekeek hoe mijn 6-jarige zijn gewaardeerde chocola gelukkig ontdekte, dacht ik bij mezelf, hoe vaak doe ik dit? Aftellen. Uren tot het weekend, op vakantie, tot verjaardagen of zelfs op een natte, koude maandagavond de tijd tussen werk en naar huis gaan in. Hoe vaak denk ik op deze manier? Hoe vaak wacht ik gewoon hier en nu volledig negerend? En hoe verspillend? Ik wil niet dat mijn kinderen leren dat het leven een constante staat van vooruitkijken is. Ik wil dat zij de rijkdom van elke dag voelen en dat ze waarde vinden in het gewone. Om te zien dat zelfs op een dag die wordt gekenmerkt door problemen en zorgen of verdriet, ongeluk, dat ze nog steeds de schoonheid en de betekenis kunnen zien. Maar bovenal wil ik dat ze elke dag omhelzen. Zoals ze nu doen nu ze nog klein zijn. Want zij leren me dat het niet gaat om het aftellen, maar om de dagen die tellen. Peace. vorig jaar finalist van Britain's Got Talent. Pas 14 jaar is hij. Hij heeft een prachtige stem. Malaika Bayo hoor je met zijn prachtige versie, moet ik zeggen, van Pi Jezu. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van de gestolen schilderijen van Joopie Huisman, podcast van de NTR. In deze podcast gaan Simon Heijmans en Marion Oskamp op zoek naar deze gestolen schilderijen. Ja, in oktober was het alweer een jaar na de laatste aflevering van deze podcast. Maar er was nieuws en een goede reden dus om een extra aflevering te maken om het verhaal af te sluiten. Nou, zo ging die deur dus open. Het ging heel rustig en dan staat er iemand. En je kijkt ook raam met een glimlach. En je ziet dus die IKEA-tas en je denkt, oh, dat kan niet waar zijn. Dus ik zeg, zit hij erin? Ja, daar zit hij echt in. En dan omhels je elkaar. Want het is toch een spannend moment. Dan zeg ik, dankjewel. En hopelijk zien we elkaar nog een keer. En toen zei hij zoiets van, ja, vast wel. En dan loopt hij weg. Ja, en ik ren dan gelijk die trap op natuurlijk. Dit is aflevering 5 van de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Een podcast van Simon Heijmans en Marion Oskamp. Ja, we zijn terug met een vijfde aflevering van de Joopie Huisman podcast. Deze keer gaat het niet over Joopie Huisman, niet helemaal tenminste, maar het gaat nog één keer over de lentetuin van Vincent van Gogh. Deze aflevering komt een jaar na de vierde aflevering van deze podcast uit, omdat er nu nieuws is. En heb je deze podcast pas later gevonden en ben je aan het bingen, dan weet je waarschijnlijk nog precies hoe het zat. Maar voor de mensen voor wie het een paar maanden geleden is, even een kleine recap. In deze podcast gingen we op zoek naar drie gestolen schilderijen van de Friese schilder Joopie Huisman. Die schilderijen werden gestolen tijdens een expositie in het Brabantse Nuenen. Wat deed die Friese schilder helemaal in Brabant? Nou, dat had alles te maken met Joopie's grote liefde voor Vincent van Gogh. En hij is mij als hedendaagse schilder, hij is mij uitzocht om tegelijk met hem daar te exposeren. Tegelijk met Vincent van Gogh. Daar ben ik helemaal stil van. Ik ben haast net stil te krijgen, maar daar ben ik nou echt helemaal stil van. Dat ontroert me zelf verschrikkelijk. Tijdens onze zoektocht riepen Marion en ik de hulp in van kunstdetective Arthur Brandt, die navraag deed naar de werken van Joopie bij zijn contacten in het criminele circuit. Toeval wilde dat hij toen niet informatie kreeg over de werken van Joopie Huisman, maar wel over een ander werk dat alles te maken heeft met het Brabantse Nuenen. Kijk, Nuenen is natuurlijk van Gogh. En nou, zoals we allemaal weten is niet zo lang geleden de lentetuin gestolen van Vincent van Gogh uit het Singermuseum in Laren. De lentetuin was in het bezit van het Groninger Museum. Maar die hadden het werk uitgeleend aan het Singermuseum in Laren. En daar werd het werk in maart 2020 gestolen door iemand die met een mokerhamer een aantal glazen deuren insloeg. Arthur dook meteen bovenop de zaak. En die Vincent van Gogh die toen gestolen is, ja, daar ben ik natuurlijk al sinds dag 1 naar op zoek. De politie wist de dader al vrij snel te pakken en die zit ook vast. Maar het werk zelf werd niet teruggevonden. De zaak stond een tijdje stil, tot Marion en ik aanklopten met onze vraag over de gestolen schilderijen van Joopie Huisman. Nou, ik heb het dus uitgezet bij mijn gebruikelijke tipgevers, voornamelijk in het zuiden des lands. En dat zijn mensen die me het verleden geholpen hebben met best wel grote zaken. Die hebben natuurlijk goede ingangen daar in het criminele circuit. Die hebben ook wel wat baaiestijd achter de rug. En ik heb dat uitgezet en daar kwam toch wel een verrassend antwoord. Joopie wie, was de vraag. Oh shit, echt waar? Dus ik zeg Joopie Huisman. Nou, daar hadden ze niet van gehoord, maar ik kreeg wel een heel verrassende andere tip. Die tip gaf Arthur nieuwe informatie over in welke hoek, zoals hij dat noemt, de Van Gogh gezocht moest worden. En eerlijk is eerlijk, we hadden toch wel een beetje de hoop dat we in onze podcast misschien nog zouden gaan laten horen hoe de lentetuin van Vincent van Gogh werd teruggevonden met een klein beetje hulp van Joopie Huisman. We hebben er zelfs een tijdje op gewacht. De podcast was al zo goed als af, maar we hebben de afleveringen nog even vastgehouden omdat het erop leek dat de lentetuin echt snel terug zou gaan komen. Maar dat gebeurde niet. Goed, Marion, wat waren we gefrustreerd. Heel erg. Ja, dat wachten was echt afschuwelijk. Ik heb zelfs nog allerlei recorders mee op vakantie genomen. Stel dat het dan gebeurt, dan kan ik in ieder geval mijn reactie nog opnemen. Wij hadden een heel schema met wie er wanneer stand-by was. En het gebeurde maar niet. En we konden natuurlijk tegen niemand zeggen... we wachten op de teruggave van de lentetuin van Van Gogh. Op den duur hebben we besloten onze Jopie Huisman-podcast toch maar uit te brengen... en je daarin te vertellen dat het niet gelukt was... de Jopies of de Van Gogh terug te brengen. In de vorige 4 afleveringen van de podcast... hebben we je al een deel van wat we op dat moment wisten kunnen vertellen. Maar nog niet alles. Omdat we je op dat moment nog niet alles konden vertellen. En omdat Arthur op dat moment nog niet alles kon vertellen aan ons. Ja, hoe gaat dat verder? Ja, ik kan natuurlijk ook niet het geheim van de smid verraden, hè? Sinds het uitkomen van aflevering 4 is er een jaar voorbij gegaan. En op dat moment zijn Marjon en ik weer met elkaar aan het werk aan een nieuwe podcast... waarvoor we opnames moeten gaan maken in de Verenigde Staten. En precies op dat moment dat wij op het vliegveld aan het wachten zijn om te gaan boarden... komt het nieuws dat de lentetuin nu eindelijk terecht is. We hebben maanden gewacht en net op het moment dat wij 11 uur lang offline in het vliegtuig zullen zitten... en daarna een week aan de andere kant van de oceaan zullen zijn... staat Arthur op zijn socials met een filmpje waarin hij de Van Gogh omhoog houdt... en is de terugkomst van de lentetuin wereldnieuws. Gestolen Van Gogh, na jaren weer terug. The 1884 Van Gogh painting has resurfaced 3.5 years later after it was stolen from a museum. 3 years, the stolen Van Gogh painting has been returned. It came in a blue IKEA bag. The Parsonage Garden at Nijnen in spring 1884. But not without a little damage. Lentetown. Dus, eenmaal aangekomen in Amerika, zit er niks anders op dan eerst maar even te bellen met kunstdetective Arthur. Hey Arthur. Hey Arthur. Hallo, hey Simon. Jij bent alles is langs me heen gegaan de laatste dagen. Ik snap het, joh. Sinds Arthur op zijn social media bekend maakte dat de lentetuin bij hem aan de deur bezorgd was, heeft hij bijna niets anders gedaan dan interviews geven. De telefoon staat roodgloeiend en hij verschijnt in media over de hele wereld. En zo blijkt dat wij ook nog iets voor hem kunnen betekenen voor we een week later terugvliegen naar Nederland en hem opzoeken. En voordat ik het vergeet, zou je vandaag de Wall Street Journal willen halen? Want dan sta ik op de voorpagina met, dat, met die Van Gogh. Biden is vanmorgen wakker geworden, de president. En die, na zijn ontbijt ligt het Wall Street Journal. De eerste kop die hij ziet, ben ik vandaag. En het schilderij van Vincent. Dus het is knettergek. Ja. Het is dus zo groot. CNN, New York Times, noem het maar op. Tot in Japan is het nieuws. Dus... Ik heb Arthur eerder in deze podcast beschreven als een man die zich niet snel opwindt. Iets wat hem goed van pas komt in zijn werk. Maar voor zijn doen zit hij hoog in zijn energie als we hem bellen. En dat zit hij een week later nog steeds als we bij hem langsgaan. Hoewel er dan ook wat vermoeidheid bijgekomen is. Oh, ja. Hi, hi. Hey man. Kerel. Heb je nog een jetlag? We zijn aan het spelen hier, dus het is een beetje aan... Ik ben dan een beetje mager. Ja, ik heb alleen maar gewerkt de laatste. Ja? Ik heb 150 interviews gegeven, 10 dagen of zo. Dus, waar is de krant, Marion? Dat vind ik veel belangrijker. Kijk. Oh, kijk eens. Wauw. Alsjeblieft. Dit is toch wel erg gaaf, hoor. Het verhaal zelf staat ergens op pagina 10, 5 regeltjes. 18. Maar die foto op die voorpagina is toch wel grandioos, hè? En die kop... Stars align for return of stolen Van Gogh. Het voelt inmiddels vertrouwd om weer bij Arthur op de bank plaats te nemen. We kennen elkaar met z'n drieën nu zo'n 4 jaar... sinds onze eerste samenwerking voor de podcast De Brand in het Landhuis. Arthur neemt dan ook uitgebreide tijd voor ons... en we kijken van moment tot moment terug naar wat er gebeurde... tussen het uitkomen van de Jopie Huisman-podcast... en het terugkomen van de lentetuin. In aflevering 4 van deze podcast zegt Arthur heel stellig... dat hij zeker weet dat de werken, zowel de lentetuin... als ook de werken van Jopie, ooit terug zullen komen. Dat hoop je natuurlijk een beetje. Kijk, ik roep wel altijd het werk komt terug... maar in je achterhoofd hou je er ook rekening mee... dat een werk helemaal niet terugkomt. Maar je hoopt het gewoon. En je wil ook die positiviteit uitstralen. Want je weet gewoon, er luistert altijd iemand die weet wat het ding is. Zo'n bereik heeft zo'n podcast wel. Heb jij dan zelf ook getwijfeld? Ik denk het wel, onbewust wel. Maar dat wil ik nooit toegeven. Want ja, kijk, ik zit er toch achter te jagen. Het is ook mijn baan, het is ook mijn hobby. Ik heb ook geen andere hobby's. Dus als ik al de moed ga verliezen, ja, dan houdt het op natuurlijk. Dan zak ik in een zwart gat. Dus je houdt de moed erin. De moed erin houden. Het is misschien wel Arthur's superkracht. Het terughalen van gestolen kunst is vaak een lang proces als het je al lukt. En zoals ik je al eerder vertelde, kon Arthur pas echt aan de slag toen hij nieuwe informatie kreeg. Maar voor dat moment moest hij vooral afwachten. Hij mocht zich er niet te veel mee bemoeien zolang het politieonderzoek nog liep, bijvoorbeeld. En jij zat noodgedwongen op de reservebank? Ja, destijds, ik kan er niet alles over vertellen, alleen al omdat ik dat niet allemaal weet. Maar destijds is er ook een poging ondernomen. Door? Geen idee. Er zijn destijds, dat heeft de Telegraaf wel onthuld, er zijn destijds foto's weer opgedoken. Dat waren de verkoopfoto's. Toen probeerden ze het werk te verkopen in het criminele milieu. En later is er toen nog zijn er foto's rondgestuurd om te komen tot een teruggave. Maar dat is dus mislukt. Dat het werk in een later stadium toch terug zou komen, is volgens Arthur logisch. Ja, dan gaat zo'n ding in de onderwereld rond. Tegen ieders zin eigenlijk. Want niemand heeft zin om dat ding aan te raken. Want er is geen beloning voor uitgeloofd. Je kunt er geen strafverkorting voor krijgen. Maar wat nog veel erger is, ik leg ze dat ook wel uit. Hè, toen de Van Gogh net gestolen was, ben ik rondgegaan in Nederland bij een paar topfiguren in de onderwereld. Dan zit je dan mee aan tafel, dan leg je ze uit. Nou, de Van Gogh is gestolen. Jullie zouden de personen kunnen zijn aan wie het wordt aangeboden. Maar blijf er nou van af, want en je krijgt dus geen strafkorting. Als je gepakt wordt, ga je ook voor heling best een tijdje de cel in. Zeker als je al een strafblad hebt. Maar het ergste is, als jij een schilderij van 6 miljoen hebt, dan is die weliswaar 6 miljoen waard, maar in de min. Want je krijgt tegenwoordig ontnemingsvordering. Dat houdt in van, als jij het schilderij hebt en het komt niet terug en ze kunnen bewijzen dat jij hem hebt of had, dan krijg je dus gewoon een boete van 6 miljoen in je mik. Nou, dat heeft die dief ook gehad. De dief heeft de Frans Hals en de Van Gogh gestolen, zoals we weten. Hij heeft 8 jaar celstraf gekregen en een ontnemingsvordering van, ik meen 8,5 miljoen euro. Dus op een gegeven moment is zo'n schilderij gewoon onaanraakbaar. Want je krijgt gewoon een boete in je mik. En nog een straf erbij, dus niemand wil er gewoon mee aanzitten. En dan gaat hij nog wel rond, maar dat is eigenlijk, niemand heeft er zin in. Wat Arthur bedoelt met rondgaan is dat het werk steeds van eigenaar wisselt als niet helemaal gewenst extraatje in het criminele circuit. Door die ontnemingsvordering die eraan kleeft, zit niemand echt op het werk te wachten, maar het is toch een Van Gogh. Dus, stel, iemand heeft een lening van 8 ton... en die kan die niet helemaal terugbetalen, hij heeft maar 6 ton... dan kan het gebeuren dat diegene de 6 ton betaalt en daar de lentetuin bij doet en zo wat extra tijd koopt om alsnog die 2 ton bij elkaar te zoeken. Er wordt nou niet bepaald een administratie bijgehouden in dat circuit, en dus raakt zo'n schilderij soms weer uit het zicht. Ik denk zelfs dat met die Van Gogh het uiteindelijk zo is, dat van de dief, de tussenpersonen, de koper en daarna weer tussenpersonen en anderen, dat die helemaal zelf geen overzicht meer hebben en dat ik het nu wel heb. Arthur heeft de reconstructie kunnen maken. Want na zo'n periode van onduidelijkheid kwam dus bij hem nieuwe informatie binnen tijdens een telefoontje over de werken van Jopie Huisman. Dat telefoongesprek was heel belangrijk, want je komt op een nieuw spoor, word je gezet. Ik was dan aan het bellen voor Jopie. En toen kreeg ik dus een spoor naar de Van Gogh. Dat heb ik ook altijd meegenomen. En die persoon wees me toen op een nieuwe hoek waar die... Ze zeggen nooit van hij ligt daar of die heeft hem, dat weten ze ook niet. Maar hij wist wel in welke hoek het zat. En daar ben ik natuurlijk in gaan roeren. Arthur zit behoorlijk te glunderen achter zijn bril als hij vertelt dat het toch wel mooi meegenomen is, zo'n tip over Van Gogh als bijvangst. Hij geniet er duidelijk van om dit juist zo onderkoeld te brengen. Maar toch was hij destijds met die tip niet alleen maar in de wolken. Hij vertelde ons toen al dat hij ook wel geschrokken was toen hij hoorde bij welke groepering het werk mogelijk was. En waarom ben je dan zo geschrokken toen je hoorde? Nou, ik kan je ook wel laten schrikken, hoor. Ik kan je nog wel wat verhalen vertellen. Ja, kijk, dit soort werken die eindigen niet bij de melkboer op de hoek of bij het Leren des Heils. Dit eindigt echt bij de grote jongens. En ja, dat zijn geen groeperingen waar je eventjes aanbelt, laat ik het zo zeggen. Maar Arthur wordt natuurlijk niet voor niets de Indiana Jones van de Lage Landen genoemd. Dus hij gaat voorzichtig toch aan de slag. Nou, dan ga je dus rondbellen van wie ken ik via via bij die groep. Ja, dan beginnen ze natuurlijk ook wel te zweten. Want dan denken ze, oh nee, daar heb je brandweer. Hoe weet hij nu al dat wij dat ding hebben? En ze ontkennen ook altijd natuurlijk. Maar ja, in die groeperingen, die zijn ook groot. Hè? Daar hangen ook altijd mensen omheen. En er is altijd wel iemand die je toch een beetje op weg helpt. Dit is een proces van maanden. Soms lijkt een overdracht al wat dichterbij en dan is het weer weken stil. Dit proces begon voor Arthur natuurlijk met de nieuwe tip die hij kreeg in 2022 toen hij navraag deed naar Jopie Huisman. Maar alles komt pas echt in een stroomversnelling als hij in september 2023 een appje krijgt van een onbekend nummer. Ja, ik zal even bij het begin beginnen. Ja. Op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van Meneer Brandt, ik voel me altijd zo oud als een meneer zeggen. Maar meneer Brandt, heeft u een beroepsgeheim? Ik zeg, nou nee, want ik ben geen priester, maar als ik mijn woord geef, hou ik me eraan. Dus ik ging weer verder achter mijn computer, want ik krijg vaker dit soort berichtjes. En toen hoorde ik weer die ping, of hoe heet zoiets, en ik kijk er weer op en toen ging het ineens over de lentetuin. Nou, dan zit je al redelijk rechtop, maar ook die heb ik al vaker gehad. Nou, op een gegeven moment vraag je dus proof of life, dus een foto of een videootje met een krant erbij van die dag, dat ze kunnen aantonen dat die het ook is. Dat bewijs dat het kunstwerk er echt nog is, dat komt er. Een foto met een recente krant naast het schilderij De Lentetuin, waarop ook meteen een lichte beschadiging te zien is. Een kras die er nog niet zat voor het werk gestolen werd. Deze proof of life is voor Arthur reden om het contact met deze tipgever goed te onderhouden. Hij zorgt in zo'n geval dat hij altijd bereikbaar is. Want 2 uur geen antwoord geven wekt argwaan bij contacten die in het criminele circuit zitten of er dichtbij staan. En zijn redenen waren 3-ledig. Hij zegt, ik heb er niets mee te maken. Niemand kan meer wat met dat ding. Iedereen wil er vanaf. Dat was punt 1. Punt 2, en dat hoor ik ook vaker. Op een gegeven moment zie je op tv, zie je zo'n museumdirecteur, je ziet mensen zeggen van wat vreselijk eigenlijk. Na zo'n hoofd begrijp je pas wat dat met mensen doet. En normaal trekken ze zich niet te veel van aan als ze er geld mee kunnen verdienen. Maar als zo'n ding ook helemaal niks meer waard is. Dat was dus reden 2, van het moest terug naar het museum. En 3, hij had nog een persoonlijke reden die ik niet kan onthullen. En dat was de reden dat hij dus contact zocht met mij. Nou ja, dan overleg je met de politie. Nou, het was duidelijk dat hij er niks mee te maken had. Want nogmaals, we wisten precies wie er allemaal bij betrokken waren geweest. Al het voorgaande contact waar Arthur net over vertelde, dat was altijd met zijn contacten in het criminele circuit. Maar op het juiste moment neemt hij ook altijd contact op met de politie. En dat is net wat zijn positie zo uniek maakt. Hij slaat een brug tussen onder- en bovenwereld in zaken die juridisch al zijn afgehandeld, maar waar nog wel de werken terug te halen zijn. Nou, hij stemt gewoon wel heel veel met ons af. Hij doet geen dingen die niet mogen. Hè? Dat hebben we van het begin af aan altijd gezegd. Dus hij stemt af dat er iemand hem benaderd heeft en dat hij gesprekken voert met iemand. Marjon en ik zijn voor de gelegenheid nog even teruggegaan naar het systeemplafond Doolhof in Zoetermeer. Waar we achter de mini-draaideur weer werden opgepikt door Richard Bronswijk, hoofd van de afdeling kunstrecherche van de Nederlandse politie. Ja, voor mij was het natuurlijk ook een fantastische week toen de Van Gogh weer boven water kwam. Ook Richard was samen met een andere collega die het onderzoek naar de diefstal uitvoerde, nauw betrokken bij de zoektocht naar de lentetuin. Zodoende was ook hij op de hoogte van de eerste tip die Arthur kreeg begin 2022. Ja, nou volgens mij moet ik heel lang terug in de tijd gaan. En dat was ook dat Arthur volgens mij met jullie contact had. Dat hij toen iets zo cryptisch zei van nou, ik heb nu iemand gesproken en misschien kom ik wel dichter in de buurt bij de Van Gogh. Dat kan ik me nog herinneren. Ook Richard bevestigt dat als de verdachte is gepakt, het werk er voor de politie wel min of meer op zit. Dan ligt de bal bij kunstdetective Arthur. Voor informanten kan het makkelijker zijn om bij Arthur aan te kloppen dan bij de politie. Vaak gaat dat anoniem via e-mailcontact, waarvan het e-mailadres ook niet is op te sporen. Je ziet toch vaak ook ProtonMail en zo dat voorbij komen, dat soort berichten die hij dan krijgt. Kijk, en dat is natuurlijk wat Arthur wel heel goed kan. Zorgen dat hij iemand vasthoudt, heel veel energie steekt in een relatie opbouwen en het vertrouwen geeft aan mensen om vooral met hem toch in contact te blijven en uiteindelijk op het goede moment het schilderij terug te brengen. En terwijl Arthur doet wat hij goed kan, zijn er ook nog dingen die Richard en zijn team doen om druk te blijven zetten en het gestolen werk steeds onaantrekkelijker te maken voor degene die het in bezit heeft. Je hoorde Arthur al over de ontnemingsvordering, maar in dit geval was ook de straf die de dief van het werk gekregen heeft een stevig signaal. Want dat is natuurlijk ook in deze zaak vrij uniek geweest, de veroordeling van de verdachte. De dader, want hij is gewoon ook in hoger beroep veroordeeld. Dat feit dat je voor 2 schilderijtjes, om het maar zo bazaal te zeggen, dat je daar 8 jaar gevangenisstraf voor krijgt. Dus dat is ook wel een signaal geweest naar toch wel de criminele wereld. Van als hij daarmee geconfronteerd wordt en gepakt wordt, dan krijg je misschien ook wel 4 jaar of zo, of 3 jaar voor heling maximaal. Dus dan krijg je de maximale straf misschien wel. Dus je merkt dan ook wel een beetje in die criminele wereld dat ze er niet zo blij mee zijn om dat in hun bezit te hebben. En er zijn ook invallen gedaan in de zoektocht naar de lentetuin. Nou, jullie mogen best weten, wij hebben in een onderzoek hebben een paar keer huiszoeking gedaan. We dachten dan van, nou, in die bende, hè, daar zit hij. Dus dan moeten we in die bende gaan met huiszoekingen toch gaan kijken of we daar het schilderij vinden. Maar ja, het is een utopie dat zo'n crimineel hem onder zijn bed legt. Nee, dus daar vind je hem niet. Maar misschien wel door al die maatregelen samen wilde er al in 2022 iemand van het werk af. Nee. Hadden wij voor begin vorig jaar best dat idee dat het dichtbij was. Dat we misschien zelfs nog in aflevering 4 van deze. Ja. Zolang was dat zo? Was het al dichterbij? Ja, het was wel dichtbij. Maar dan zie je toch dat het dan weer, ja, om wat voor reden dan ook, hè, dat soms dan gewoon weer hele contacten gewoon weer verbroken worden. En dat je gewoon niks meer hoort. Zeker als het zo via zo'n e-mailcontact gaat. Ja, dan kan je een e-mail sturen en dan ga je zitten wachten. Als niemand terug wilt, ja, dan houdt het op natuurlijk. Hè. Zo zat de zaak dus opnieuw vast. Tot Arthur in september 2023 weer een nieuwe tip kreeg. En toen hij wist dat dit wel eens serieus zou kunnen zijn, heeft hij ook Richard op de hoogte gebracht. Ja, dat was een week, denk ik, voordat daadwerkelijk terugkwam. Ja. En ga je er dan slechter van slapen? Nou, je wordt wel wat onrustiger, moet ik eerlijk bekennen. Ja, dat is, nou ja, er zit een bepaalde spanning dat je denkt van, nou, het zal toch niet waar zijn dat het nu wel lukt. En dan heb je wel regelmatig contact met Arthur van, hey, heb je wat gehoord? Of nee, nog niks. Of, Arthur wint het vertrouwen en houdt ononderbroken contact, terwijl Richard vooral wacht. Ja, want kijk, wat ik in gereedheid breng, dat is eigenlijk niet zo heel veel, moet ik eerlijk bekennen. Kijk, als zoiets terug wordt gebracht, je moet altijd wel weten of het echt is. Dus we hebben wel afgesproken van, nou, wie is degene die het beste, dat is natuurlijk Andreas Bloem, de directeur van het Groningen Museum. Kijk, je wil ook niet te veel mensen dit laten weten, dus de groep moet wel heel klein blijven. In dat kleine groepje zitten dus Arthur en Richard, de collega van Richard die nou bij het onderzoek betrokken was, en Andreas Bloem, de directeur van het Groningen Museum, die meteen bij teruggave de echtheid van het werk zal controleren. Ook hem hebben we opgezocht in zijn kantoor boven in het gebouw van het Groningen Museum, om in de krappe zithoek voor de wand met kunstboeken na te praten over de, na eerdere mislukte pogingen, gelukkige uitkomst. Zodat ik nu ook bij de gelukkige uitkomst van de laatste, tot op het laatste moment sceptisch was. Ja, ik was gewoon bang. Nog een teleurstelling. Dat overleef ik niet. Maar ja, het ging gelukkig best snel. Dus van het telefoontje van wil je op maandagmiddag in Amsterdam zijn, dan had ik toch gelukkig niet te veel tijd om heel nerveus te zijn. Het contact dat Arthur onderhoudt lijkt echt wat op te gaan leveren. En er groeit een vertrouwensband tussen hem en de tipgever. Kijk, deze jongens, of soms ook vrouwen, het zijn ook gewoon mensen, hè? Tuurlijk, je hebt in de criminele wereld heb je ook psychopaten ertussen zitten. Lui die je eigenlijk in een gesticht horen. Maar het merendeel zijn gewoon jongens en meisjes die iets te veel naar geld hangen. Maar het zijn niet altijd per definitie slechte mensen. Ze doen vaak slechte dingen, maar het is niet per se in en in slecht of zo. Het zijn ook gewoon mensen. Ja, ik merk ook wel dat sommige jongens, ja, daar kun je best mee door een deur. En als je ze kan helpen van iets af te komen, dan is het ook prima. Met sommige jongens heb ik nog wel contact met wie ik 10 jaar geleden een zaak heb gedraaid. Die kom je dan tegen of die komen nog eens een keer aanwaaien. Ja, je moet altijd een band opbouwen met iemand. Om nog meer vertrouwen te winnen, doet Arthur dan nog een verrassend voorstel aan de man die zegt hem de lentetuin te kunnen terugbezorgen. En toen zei hij, waar zullen we afspreken? Ik zeg, nou ja, bij me thuis. Ik zeg, hoezo ben je thuis? Ik zeg, nou ja, dit is gewoon legaal, ethisch, allemaal verantwoord. Dan gaan we niet in een spooky bos achter een boom staan. Ik zeg, dat is pas verdacht. Dus toen schoot hij wel in de lach. En toen zei hij, nou ja, als jij dat dan graag wil, dan gaan we dat zo doen. Na de initiële verbazing valt ook dit goed bij de tipgever. Maar dan volgt nog een laatste test voor de relatief nieuwe vertrouwensband. Een onverwachte ontmoeting in levende lijven, terwijl Arthur op de verjaardag van acteur Jeroen van Koningsbrugge is. En toen zei ik op een gegeven moment nog voor die overdracht, vanavond ben ik er niet, ik ben bij Jeroen van Koningsbrugge op zijn verjaardag. En ik loop daar rond op die verjaardag en op een gegeven moment krijg ik dus een berichtje van, ik kom even langs, ik wil je toch even spreken. Maar ja, dan sta je daar dus en ik zit net op dat moment, was dat druk, heel toetbekend Nederland zat daar. En ik mag van Jeroen niet zeggen dat iedereen aangeschoten was, maar iedereen had een flink zitten, laat ik het zo zeggen. En op een gegeven moment een berichtje van Arthur, ik zie je staan. En hij zegt, zie je dat speelplaatje? Ik sta daar onder die boom in het donker. Dus ik zeg, jongens, ik moet even weg. Dus ik loop daarheen en nou, ik geef hem mijn hand. We gaan daar zitten op het bankje. Nou, toen hebben we een beetje gepraat. Dan praat je over van alles en nog wat. Hij was heel relaxed. Hij gaf nogmaals een reden aan waarom hij het wilde doen. En ja, een stoere kerel. Echt een kerel zat daar ook. En ja, dan zit je met elkaar zo te overleggen. En dan zeg je van, nou, we gaan het maandag doen bij mij thuis. Toen viel de rust helemaal... Toen kreeg ik heel veel rust over me. En ik was al 2 of 3 weken bezig. En ik was zo rustig geworden dat ik gewoon... Nou, ik leek wel dronken. Ja, en dan ga je dus naar huis en dan wacht je tot het maandag is. En binnen die rust is er toch ook al heel voorzichtig tijd voor een beetje ontspanning en wat humor. Als Arthur politieman Richard en zijn collega op de hoogte brengt van de op handen zijnde overdracht. Ik had de hoofd van het onderzoek, die er 3,5 jaar mee bezig is geweest. Die heeft echt hard gewerkt. Maar die had ik toen 2 uur van tevoren gebeld. En ik bel hem op. Ik zeg: je hebt vanmiddag afspraak met mij, die en die. En met Vincent. En hij zegt: Vincent, ik ken geen Vincent. En we hadden een collega, die had, Arthur had hem cryptisch gezegd. We hebben een bijeenkomst, ga ik organiseren met Richard en jij en ik en Vincent. En die gozer, die collega zat van, hè, met Vincent. Van, Ik zeg, jawel, met Vincent. Welke Vincent? Ik zeg, van Gogh. Dus toen viel het kwartje nacht niet. En ik zeg, ik krijg hem vanmiddag terug en ik wil dat jij in de buurt bent. Want daarna wil ik met jou op toast. Want nogmaals... Ik sta nu in de pers, maar ze hebben natuurlijk het zwaarste werk gedaan in die 3,5 jaar. De politiemannen zijn dan op de hoogte. Maar ze zullen pas ruim na de overdracht van het schilderij ook naar het huis van Arthur komen. Want dat is de zekerheid die Arthur aan zijn informant heeft beloofd. Nou, ik was thuis. Hij had gezegd van, nou, als je zo rond 2 uur bij mij komt, dan denk ik dat het misschien wel gelukt is. Vanuit Groningen reist ook alvast museumdirecteur Andreas Bloem naar Amsterdam. Ja, ik moest ergens in de middaguur lunchtijd in Amsterdam zijn. En ja, trein genomen. Nou, vroeger zou ik gezegd hebben, tentamen wiskunde. Een beetje die spanning die je voelt. En ook al, ja, ik ben wel best lang in het museum bezig, maar dit maak je ook niet elke dag mee. Terwijl de rest van de wereld van niets weet, zitten op een afstand 3 mannen in spanning af te wachten. En in zijn huis staat Arthur uit het raam te kijken. Een 5de man is ondertussen onderweg met een blauwe IKEA-tas onder zijn arm. En dan krijgt Arthur het appje dat zijn contact voor de deur staat. En dan gaat het eigenlijk allemaal heel snel. Een minuut. Eerst even van, zit hij er dus echt in die IKEA-tas met dat kussen. Ja, dan en die omhelst elkaar eventjes van, hey, wat gaaf. Al die spanning komt eruit natuurlijk. Hij dat hij gewoon hier aan de deur staat en dat er geen helikopters boven zijn hoofd zweven. En ik dat hij is komen opdagen, daar ben ik natuurlijk blij op. Dus die ontlading is er wel, dat zie je aan elkaar. Ik ken Arthur nu 4 jaar en ik kan je verzekeren... een omhelzing van Arthur betekent echt dat we hier met een groot moment te maken hebben. Hij rent de trap op en haalt het pakket uit de blauwe IKEA-tas... waarin het is afgeleverd. Dat werk zat in een kussen gewikkeld, daar zat bloed aan. Waarom zat er bloed aan? Nou, iemand had zich gesneden. Hoe bedoel je? Nou, het is moeilijk. Ik kan niet alles vertellen. Maar iemand had zich gesneden tijdens het ophalen van dit werk. Meer kan ik niet zeggen. Je kunt je snijden als, laat ik het zo zeggen, stel dat ding zit achter een glasplaat of zo. Dan kun je snijden natuurlijk. Een beetje die hoek moet je denken. Al snel is daar dan ook Andreas Bloem, die de echtheid van het werk kan bevestigen. Dus ik dacht, nou, ik ga kijken. En ja, je ziet het van 3 meter afstand en dan neem je het even in de hand en dan check. Ja. Ja, dan valt wel alles van je af, hoor. Want je weet natuurlijk van, wow, dit is gewoon, die Van Gogh is terug. Want eigenlijk doe je tafel natuurlijk, hè. Het schilderij, dat terug is. En dit is een heel belangrijk schilderij, want dit is zo'n beetje het laatste schilderij dat hij schilderde voordat hij de overstap maakte naar een andere schilderstijl, waar hij een van de beroemdste schilders ter wereld is mee geworden. Dus je ziet hem hier al een beetje spelen met van, doet hij het of doet hij het niet? Wordt dit hem of wordt dit hem niet? En dat maakt het zo'n fantastisch mooi schilderij. En even later sluiten dan ook Richard en zijn collega aan. Ja, toen kwamen we bij Arthur. En daar stond Andreas Bloem met het schilderij in zijn handen. En ja, die was helemaal shocked. Hevig geëmotioneerd, zag ik. En ja, ik denk dat het wel een van de mooiste dagen in zijn leven was. Voor deze 4 mannen eindigt een verhaal dat 3,5 jaar duurde. Dat begon op het moment dat de Van Gogh werd gestolen uit het Singer Museum in Laren. Ja, we zijn wel even een biertje gaan drinken met de drieën. Ja, nee, dat was wel een leuk moment. Ja, dat biertje, dat drinken ze met z'n drieën. Want Andreas Blum is op dat moment al vertrokken. Met de Van Gogh in de IKEA-tas. Klopt. Het is qua, zeg maar, de klimaatomstandigheden waren niet ideaal. qua veiligheid zou ik het ook niet aanraden. Don't do this at home. Het was wel in het moment de veiligste optie. Omdat niemand weet en verwacht op het museumplein dat jij daar met een Van Gogh rondloopt. Ja, dat was fantastisch, want daarna ook. Niemand mocht ook weten dat dat schilderij terug was. Want het moet even allemaal eerst geregeld worden. Dus heeft hij het naar het Van Gogh Museum gebracht in die IKEA-tas. Zonder ook maar iemand te vertellen. Eén persoon binnen het Van Gogh Museum was op de hoogte. Ook in het Van Gogh Museum wist het niemand. Ik heb dan gebeld, het hoofd van het restauratieatelier. En dan ben je op werk, ben je op kantoor, ben je in de werkplaats. Ja, ik kom zo langs binnen een half uur met een Van Gogh. Werd het even stil. Hoezo, welke Van Gogh? Nou ja, die gestolen Van Gogh. En zo loopt even later Andreas Blum vanuit een auto 50 meter over het museumplein tussen de toeristen door om daar via de dienstingang de lentetuin af te leveren bij zijn collega's van het Van Gogh Museum. Daar ligt het werk nu voorlopig achter gesloten deuren. Het zal uitgebreid onderzocht worden en gerestaureerd. En geloof me, Marjon en ik hebben geprobeerd die gesloten deuren open te krijgen. We hebben aan alle touwtjes getrokken en al onze contacten aangewend, maar tevergeefs. We mogen niet, ook niet heel even, ook niet van een afstand, bij de lentetuin gaan kijken als waardige afsluiter van deze podcast. Gelukkig lag er bij Blum in de kunstboekenkast wel iets anders dat de lentetuin nog heel even dichterbij laat komen. Nee, ik wil je alleen de IKEA-tas laten zien. Ah, die heb je hier. Ja, ja. Oh, wat goed. Het is, het is dezelfde als een andere. Daar heb ik volgens mij 99 cent. Het zijn de Zweedse kleuren, geel en blauw. En dat zijn ook de contrasterende kleuren die Van Gogh ook vaak heeft gebruikt. Alleen niet in ons schilderij. Mag ik hem even vasthouden? Tuurlijk. Bij kom ik dan toch niet? Ja. Je hoeft hier ook geen witte handschoenen voor. Is het ongeveer zo breed als deze tocht? Nou, het schilderij is relatief breed. Het is niet zo, maar het past daar ruim in. Maar in een normale Albert Heijn-tas past het weer niet in. De lentetuin van Vincent van Gogh is terecht. Misschien wel een heel klein beetje geholpen door onze zoektocht naar de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. En ja, die schilderijen van Jopie Huisman die zijn nog niet terecht. Dat verhaal is nog niet af. Ik zal je even bijpraten. Na het uitkomen van de eerste vier afleveringen zijn er nog twee tips binnengekomen. Eén verhaal van iemand die ervan overtuigd was dat haar vader de werken gehad moest hebben. Dat zijn we nagelopen, maar zonder resultaat. Verder kwam er nog een verhaal van een klusjesman die zeker wist dat hij de werken bij iemand had gezien. Maar hier ging het om nageschilderde werkjes waar iemand Jopie bij een schildercursus als inspiratie had genomen. Marjon en ik zullen elke tip die nog binnenkomt blijven nagaan. En we zijn niet de enigen die aan de werken blijven denken. Rechercheur Richard heeft zijn hoop gevestigd op nieuwe digitale technieken. Ook daar denk ik veel aan. Hangt zelfs boven mijn bureau hangt het vogelnestje, heb ik in het museum destijds gekocht. Dus daar kijk ik regelmatig naar. En als ik op de hardloopband loop, dan zie ik hem hangen. Dus dan denk ik van ja, wanneer zou die nou terugkomen? Maar misschien hebben we wel goed nieuws, of in ieder geval hoop. Wij zijn ook op technologie zijn we bezig. En daar zijn we aan het kijken of we door middel van webcrawlers met speciale beeldherkenningssoftware, of we daarmee toch veel makkelijker het internet kunnen afspeuren. Om te kijken of die werken toch ergens een keer, of op Instagram bij iemand, of dat we misschien daarmee succes gaan krijgen. Dus ja, wie weet. En Arthur houdt hoop op een analoge oplossing. Daar hebben we nog niks van gehoord van de Jopies. Dus ik denk eerst dat er nog een heleboel schilderijen terugkomen als bijvangst, hele grote zaken. En dat dan uiteindelijk denken van, nou ja, laten we de Jopies dan ook maar teruggeven. Maar die liggen natuurlijk nog wel ergens. We moeten gewoon erop wachten dat er iets, zeg maar, dat het een vrouw is die iets weet. Een moeder, een tante, een zus. En die ook helemaal niks met criminaliteit te maken heeft, maar gewoon die stap niet durft te zetten. Dat die naar voren stapt en die denkt, nu is het genoeg geweest. Als ik anoniem kan blijven en geen gedoe krijg, dan ga ik nu bellen. En daar wacht je eigenlijk op. Je luisterde naar aflevering 5 van de gestolen schilderijen van Jopie Huisman. I'm adopted by this western sky. I've been sheltered by this forced light. But I can hear the ruins now. substance by my mother's heart. I've been orphaned by my father's arms, but I can hear the ruins now. And all our worry, I start to worry. As I watch the soft horizon sink, feel the sand dunes crawling underneath, I can see the ruins now. Soaked in freedom with my shackles tied, as we're blessed in this blinding light, I can see the ruins now. And on our worry, I start to worry. Amir Vadi met 0.9 Ruins hoorde je hier op NPO Radio 1. Direct aansluitend aan de podcast de gestolen schilderijen van Jopie Huisman, van Simon Heijmans en Marion Oskamp. De hele podcast vind je in je favoriete podcast-app. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Feit en fictie van elkaar onderscheiden blijft lastig, maar gelukkig is daar de gelijknamige podcast van 1 Vandaag voor wat licht in de duisternis. Met vandaag natuurlijk 2 beweringen over deze laatste weken van het jaar. Feit of fictie. En die gaat vandaag over uit eten met kerst. Ja, als je dat wil en je hebt nog niet gereserveerd, dan ben ik bang dat je te laat bent. Want uit een peiling van Koninklijke Horeca Nederland blijkt dat bijna 40% van de restaurants de deuren gesloten houdt tijdens de feestdagen. En de voornaamste reden daarvoor is: het wordt voor restaurants steeds moeilijker om met kerst nog wat te verdienen, wordt er gezegd. Oké, dus de kerstdagen lonen amper? Ja, schijnbaar. Ik vind het een heel gek verhaal. Want vroeger waren dat altijd de dagen dat je veel geld verdiende. Dus we hebben het uitgezocht. We vroegen eerst aan Edwin Vlek van FNV Horeca waarom die kerstdagen voor een restaurant nou duurder zijn dan normale dagen. Je haalt eigenlijk alles uit de kast om ervoor te zorgen naar het gast die ultieme beleving krijgt. Dat stukje vlees is net even wat duurder. Het is niet de standaard schnitzel, maar we gaan voor de biefstuk. Nou, dat maakt natuurlijk wel verschil qua inkoop. Daarnaast zien we dat de personeelskosten met de kerst ook hoger liggen. Dat komt onder andere doordat er een toeslag betaald moet worden voor het werk op een feestdag. En de overige kosten zullen ook iets hoger zijn. Kijk bijvoorbeeld naar de kerstverlichting die zal moeten branden. Ja, dat kost ook geld, natuurlijk. Kost ook geld, ja. Ja, maar goed, kan je dat niet gewoon doorberekenen? Nou, dat klinkt heel simpel, maar restaurants zijn daar terughoudend in, vertelt Marieke Fuik van Koninklijke Horeca Nederland. De prijzen zijn al gestegen in de horeca, maar heel veel ondernemers lukt het niet om alle prijzen genoeg te laten stijgen. Wat wij vermoeden is dat het toch mee te maken heeft dat ondernemers het niet durven. Omdat ze bang zijn dat gasten dan ergens anders naartoe gaan. Ja, want de afgelopen 2 jaar zijn de horecaprijzen wel jaarlijks verhoogd met 9%. Maar desondanks verkeren de nodige restaurants dus toch in zwaar weer. Ziet ook Katinka Jongkind, sectoreconoom horeca bij ING.

Aretha Franklin met haar versie van Bridge Over Troubled Water hoorde je op NPO Radio 1. Blijf luisteren, want zometeen heb ik nog een heel uur de nacht van Omroep Zwart voor je klaarstaan. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad is dicht bij een compromis over een resolutie die oproept tot meer humanitaire hulp aan de Gazastrook. Na aanpassingen in de tekst dreigen de Verenigde Staten niet langer met een veto. De resolutie is wel afgezwakt. Zo wordt er niet meer opgeroepen tot een wapenstilstand, maar tot het scheppen van voorwaarden om de gevechten te beëindigen. Ook is een passage geschrapt waarin aanvallen op burgerdoelen in Gaza worden veroordeeld. Wel roept de resolutie op tot onmiddellijke en veilige toegang voor humanitaire hulp. Over de tekst is bijna 2 weken onderhandeld. De stemming is opnieuw uitgesteld, waarschijnlijk is die de komende dag. De hoge waterstand leidt in combinatie met de storm Pia hier en daar tot overstromingen. Zo zijn in Scheveningen kades ondergelopen. In Delfzijl dreigt een hotel op de havenkade blank te komen staan. Daar wordt vanochtend een waterstand van 4,70 meter boven NAP verwacht. Volgens de eigenaar staat het water dan in het restaurant tot kniehoogte. In Egmond aan Zee zullen de golven waarschijnlijk over de strandopgang heen slaan. Maar volgens het Hoogheemraadschap leidt dat niet tot gevaar. De huizenprijzen zijn voor de 6e maand op rij gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Koophuizen waren in november gemiddeld 0,5% duurder dan in oktober, maar zijn nog niet terug op het recordniveau van 1,5 jaar geleden. In de zomer van 2022 waren de huizen nog ruim 3% duurder dan nu. Daarna begon een prijsdaling. In bijna een jaar tijd werden de huizen ruim 6% goedkoper. En dat verlies is nu dus weer voor de helft goedgemaakt. De gemiddelde verkoopprijs was in november iets meer dan €421.000. Het weer. Hier en daar vallen buien. Langs de kust waait het nog flink, met name in het Waddengebied. Vanochtend hier en daar wat zon, maar ook buien. En later op steeds meer plekken regen. Het blijft stevig waaien en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. We hebben nog een mooie laatste uur te gaan hier in de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo ga ik zo... Sorry. Er gebeurt hier van alles in de studio. Zo ga ik zo meteen in gesprek over een bijzondere theatershow die je nog kan boeken. Maar eerst is het tijd voor de nieuwste podcast van Omroep Zwart. Als Nanoa in hun 10 jaren uit de kast komt bij diens Nigeriaanse vader, krijgt hen te horen dat queer zijn, wat Nanoa is, on-Afrikaans is. En dat is ook een van de redenen waarom Nanoa zich nooit verbonden heeft gevoeld met diens Nigeriaanse roots. Want hoe kan dat nou wel naast elkaar bestaan, als het voelt alsof queer zijn niet Nigeriaans is? En neemt Nanoa diens vader wel mee naar Nigeria? Durft Nanoa dat wel? Dat hoor je allemaal in aflevering 4 van In Afrika besta ik niet. Dit is een podcast van NPO Luister en Omroep Zwart. Goed. Wat zijn we aan het doen? We zitten onder een dekentje. Onder 2 dekentjes in het vliegtuig. We zijn op weg naar Lagos. We zijn op weg naar Lagos, ja. We zijn al bijna halverwege zelfs. Ja. En er zijn nog een paar dingen die ik je eigenlijk wilde vragen voordat we aankwamen. Dus nu maak ik een heel last minute nog eventjes. Dat ik je dit nog even kan vragen. Onder 2 dekentjes in de middelste rij. Is goed. Allereerst, wat ik me net dus heel erg opviel, was dat ik mijn achtergrond zijn wij samen. Ja. Bij de Pride in Colum. En ik dacht ineens, oh, kan ik dat wel daar zo hebben? Wat denk jij? Ik denk dat dat niet kan. Je denkt dat dat niet kan? Ja. Jij hebt net 3 uur research gedaan naar de situatie. Ik kan je vertellen dat het niet verstandig is. Hoe denk je dat het gaat zijn in Nigeria om daar... Denk je dat je het gevoel gaat krijgen dat je terug de kast in moet? Ik dacht van niet. And then I did some research. En nu denk ik van wel. Ja? Ja. Heeft het je bang gemaakt? Een beetje wel. Ja? Het is wel echt intens. Het is wel echt... Het is een heel korte wet. Maar het is heel alomvattend. Ja, ik ben er wel een beetje van geschrokken. Dat ik denk van, wow. Wij hebben natuurlijk het privilege van, oké, we komen uit het Westen. En het zou heel controversieel zijn als wij gewoon zomaar opgepakt worden. Maar ja, we zijn wel gewoon queer. En ik denk ook zeker voor de mensen daar. Het is echt heel heftig. Het is echt heel breed. Like, the definitions zijn echt bizar breed. Bijvoorbeeld, er staat 10 jaar op het hebben van een civil union. En een civil union is niet als een geregistreerd partnerschap. Het is ook bijvoorbeeld gewoon als je toevallig met 2 mensen van de same sex samenwoont en een serieuze connectie hebt, wat ze daar dan ook over onder verstaan. En ik vind daarnaast vond ik het vooral heftig om te leren dat mensen die dat dus niet doorgeven aan de politie of daar niet iets mee doen, dat die soort van als medeplichtig worden beschouwd aan het in stand houden van queerness. En dat zij dus ook 10 jaar in de gevangenis kunnen krijgen. Dat vind ik wel heel heftig. Nu kom ik soort van, ik voel me bijna schuldig naar je familie toe dat we dat van hen vragen of zo, weet je wel? Dat zij nu onderdeel worden van onze crime. Ja. En heeft het over de SSMPA, de wet die ik in aflevering 1 besprak. In die wet staat onder andere dat queer huwelijken en publieke queer liefdesrelaties niet zijn toegestaan in Nigeria, met celstraffen van 10 tot 14 jaar. Maar Anne stipt hier nog een belangrijk detail aan van de wet. Er is een algemeen verbod op civil unions tussen queer personen. Maar een civil union wordt enorm breed gedefinieerd. En als je op de hoogte bent van een queer verhouding, of een zogenaamde civil union, maar dat niet aangeeft, dan ben je als het ware medeplichtig. Zo is het eigenlijk. Ja. We might be committing a crime. Mm-hmm. En zij zijn daar dan medeplichtig aan, zeg maar. Ja, precies. Ja. Ja, voel je daar echt schuldig over? Ja, wel een beetje, merk ik. Waarom dan? Ik denk dat ik vind het lastig omdat zij hebben daar ook niet per se voor gekozen of zo, zeg maar. Ik vind het oneerlijk dat zij daar dan ook voor worden gestraft of zo. Want wij doen het tussen aanhalingstekens. Ik bedoel, wij leven als queer zijnde. Maar zij houden zich tussen aanhalingstekens soort van aan de regels van heteroseksualiteit. Maar omdat ze dus omgaan met mensen die queer zijn of ons niet in de handen van de politie gooien, moeten zij dan ook de gevangenis in. Ik vind dat wel oneerlijk of zo. Ik vind het ook oneerlijk dat wij dan de gevangenis in zouden moeten. Want maar je begint direct over dat mijn is onze specifieke en keuze of zo, zeg maar. You know? Wat is een keuze? Om queerness uit te dragen. Want jij denkt dat wij queerness gaan uitdragen? Nou ja, kijk, die wetten zijn zo breed ingesteld dat wij er niet omheen kunnen om ze, zeg maar, overschrijden of om ermee in aanraking te komen. Maar andere mensen hoeven dat niet per se of zo, snap je? En dat voelt een beetje gek. Ja. En ik vraag me ook af of ze het weten. Ik ben wel benieuwd, dat is wel een vraag die ik aan ze zou willen stellen, zeg maar, van of dat een bewuste keuze is, zeg maar, om jou dan alsnog en ons hopelijk te omarmen. En of ze weten wat ze daar zelf voor risico in lopen en hoe ze dat zien. Ja. En gaat dus mee naar Nigeria. Het lijkt me de ultieme black and queer ervaring. Met mijn partner in onze zwarte queer relatie op deze reis. Misschien voel ik het dan wel echt trots. Als het gaat om mijn queerness en mijn zwart zijn. Iets waar ik nog steeds mee worstel. Al heeft onze relatie daarin al veel voor mij betekend. Maar en meenemen naar Nigeria is duidelijk niet zonder risico. Zowel voor ons als voor mijn familie. Ik hoor voor het eerst dat zij medeplichtig zijn aan onze queerness als we ons niet aangeven bij de politie. Is het dan wel een goed idee om open kaart met hen te spelen? Om en voor te stellen als mijn partner? Je luistert naar In Afrika besta ik niet. Een podcastdocumentaire van Onno Zwart. Door mij, Lenoa Struik en Geuren en Kleuren Media. Dit is aflevering 4. Medeplichtig. Ik ga niet zomaar naar Nigeria. Ik heb een helder doel voor ogen. Ik wil proberen om in de queer scene te komen. Mogelijk draagt dat dan bij aan de vereniging tussen mijn queerness en mijn Nigeriaans zijn. Zien en ervaren dat queerness daar ook bestaat. En wie weet bewijs ik daarmee mijn vader en indirect ook mezelf het tegendeel van zijn eerdere opvattingen. Als je googelt naar queer scene Nigeria, zijn er 2 steekwoorden die vaak in de resultaten van de zoekopdracht terugkomen. Underground en Hidden World. Beide doen me denken aan mijn vaders woorden. Ik heb Afrika zo'n dingen nooit gehoord. Misschien mensen doe ik binnen. Mm-hmm. Niemand weet. Maar hoe duik je dan als buitenstaander een queer scene in die underground zit en verstopt? In de voorbereiding van de reis ga ik digitaal op zoek naar queer Nigerianen die me misschien verder kunnen helpen. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn zoektocht de afgelopen weken nogal ingewikkeld of lastig was. Wat betreft de voorbereiding op mijn reis naar Nigeria. En ik merkte dat het me heel erg tegenhield en mijn enthousiasme heel erg kleiner maakte en tegenhield. Maar vandaag heb ik een aantal mensen benaderd via Instagram. Een aantal queer mensen in Nigeria. Om meetings met hen te plannen. Om hen te gaan zien. En ik vind dat heel moeilijk om mensen een berichtje te sturen vanuit de comfort of, you know, mijn veilige huisje in Den Haag. En ik merk dat ik er ook direct een beetje emotioneel van word. Omdat ik het zo bijzonder vind dat mensen dan toch dat vertrouwen in je geven. Nou, ik ben nu al aan het ratelen. Maar het komt erop neer dat ik het dus lastig vind om mensen te sturen van, hey, trouwens, zou je voor mijn zoektocht jezelf kwetsbaar op willen stellen? Want eigenlijk vraag ik hen om met mij in gesprek te gaan over wat het voor hun betekent om queer te zijn in Nigeria. En of ze mij in contact kunnen brengen met de queer community. En ik vraag eigenlijk om labor in a way. En nou kreeg ik zo'n lief berichtje direct terug van iemand die zegt, hey, I'm happy to talk to you. En ik doe graag mee aan dit soort projecten, omdat ik het belangrijk vind om zwarte Nigerianen en queer people of color te documenten en te archiven. En iemand die gewoon zegt, I'm happy that you reached out. En dat maakt me zo, zo blij. Zo ontzettend. Ik voel me nu al zo vereerd dat iemand überhaupt de ruimte en de moeite neemt om te reageren op mijn berichtje, hè? Vanuit het veilige Nederland van, hey, I'm looking for my roots. Can you help me out? Weet je wel? Die eerste enthousiaste reactie krijg ik van Alex. Alex is een creatieve ondernemer, storyteller en activist. Op dit moment woont hij in Lagos. Daar werkt hij bij TEARS, de Initiative of Equal Rights. Een NGO die zich onder andere inzet voor queerrechten in Nigeria. Alex vertelt over het leven in Lagos. In Lagos, we still face like some issues that I feel like should be a thing of the past by now. Like we still have like police harassments from time to time, where they're mm-hmm. asking you questions about your gender and your presentation and things like that. Mm-hmm. But you know, people are learning how to navigate situations like that. Like obviously there will always be younger queer people who don't know and who will like fall into those situations. Even older ones, even myself, like anywhere mm-hmm. I go, I'm conscious of police harassment, just harassment in general, harassment in the toilets, because that happens a lot. Like if you're in a public place that is considered safe, like maybe some queer events is happening there and it's considered safe, you still find mm-hmm. like microaggressions like that. Mm-hmm. Even though you're not going to be at risk of like police harassment per se, if it's a queer mm-hmm. organization that has put together the event, or if it's somebody who has connections to an extent. I feel like a lot of our queer hangouts are done by queer people who are classed to an extent, who can afford to rent out spaces and like mm-hmm. maybe put a little gate fee, put some security at the gates, mm-hmm. And then queer people to come and hang out or rave or... In mijn Google research naar een queer scene in Nigeria stuit ik ook op een aantal artikelen over Pride, Lagos. En dat spreekt me natuurlijk meteen aan. Een Pride? In Lagos? Nigeria? Ik kom erachter dat Lagos een gigantische stad is. Een van de grootste steden van het hele continent Afrika. Tot 1991 was Lagos de hoofdstad van Nigeria. En blijkbaar is er dus ook een Pride. Dat klinkt niet heel underground of als een hidden world, zoals ik eerder las. Maar ook in Lagos moet je dus oppassen. So like, do you have any like general advice for me for these travels? So like, general advice, for example, my partner is also joining, so me and my queer partner are coming over together. Like, do you think we should, you know, is there any general advice for us to just go around town, go around, how to behave, what to do, some general advice? Okay, if you were coming in as a single person and you were going to go on the dating apps, I would have said that there is a tendency for men to go online and pretend to be queer, or pretend to be lesbians, or pretend to be gay men most often, even if some of them actually are gay men, but that's there for another mm-hmm. day. So they do that, and then they catfish you, and then when you get to the place, like they... attack you, steal, and like basically it's like a blackmail situation. And then it always ends up outing the person to their family and things like that. So I would always start from there. Like if anyone is coming in, I would advise them to stay off the online dating apps. Right. Use like Twitter, Instagram, check what the people that you're linking up with are saying online, what they're interacting with. That always helps me see through people that would be uncomfortable for me. Then for like Alex heeft het over iets dat ze in de digitale queer scene in Nigeria Kito noemen. Een Kito is een persoon die zich op social media en dating apps voordoet als queer. Nadat ze een online band met iemand hebben opgebouwd, maken ze plannen om af te spreken of op date te gaan. Maar dit is slechts een list, om hun date af te persen of fysiek te mishandelen. Of allebei. En dit gebeurt het meeste bij homo- en biseksuele mannen. Online waarschuwen queer Nigerianen elkaar voor Kito's. Bijvoorbeeld via websites die daar speciaal voor zijn opgericht. Daar worden Kito's met naam, foto en telefoonnummer blootgesteld om meer Kito-aanvallen te voorkomen. Ik ben blij dat ik niet hoef te navigeren in een online dating scene als ik deze risico's zo hoor. Alex heeft nog wel een vrij straightforward advies voor mij en N. I would advise you to not be as like, you know, PDA in public would definitely, I don't know, cause like people would likely start to talk and point fingers and then you have no idea where that could go. So best to just keep it like, oh, these two, they're so best, they're best friends and stuff like that. Like let it be straight from that. That's how I move with my partner anyway. Besties dus. Oké. Dat klinkt voor mij alsof we terug de kast in moeten. Iets wat ik mezelf heb beloofd om nooit meer te doen. Alex vertelt me ook dat je het qua queer scene in Lagos moet hebben van de queer feestjes die georganiseerd worden. Die kom je vooral online tegen. Hen biedt aan om wat relevante accounts door te sturen. Zo kom ik toch al een stapje dichter bij de queer scene in Nigeria. Eén dag voor de reis ga ik nog langs bij mijn vader. Papa draagt een oranje Holland shirt met de woorden grote speler en het nummer 11 op zijn rug. Om even ongestoord te praten, neemt hij me mee naar zijn slaapkamer. Mijn vaders bovenverdieping is echt een verschrikking. Alles, maar dan ook alles, is beplakt met lelijk zwart-wit behang. De deuren, de deurposten, de muren, de trapleuning, alles. Zijn bed is strak opgemaakt en ook in zijn slaapkamer heeft hij een leren luie stoel. Daarnaast staan zijn koffers. Die staan al een week klaar, zegt hij. Ik moet zelf nog inpakken. Ik vertel mijn vader dat ik hem eigenlijk mee wilde nemen in de queer scene in Nigeria. Maar dan leg ik hem ook uit dat ik nu toch een andere beslissing heb gemaakt. Hij haalt zijn schouders op en is volgens mij gewoon opgelucht dat hij niet al te lang in Lagos hoeft te blijven. Voor hem is dat ook een grote onbekende stad. Ik ben niet zo bekend, Lagos. Het is maar goed dat ik langskom, want net voordat ik weer wegga, hebben we het over de vluchttijden van morgen. Nee. Dus, ik dacht, als we gewoon, kijk, maandag komen we aan in de avond, dan dinsdag... Nee, maandag, wij gaan maandag om 8 uur weg. Nee, morgen gaan we om 4:20. Hoe tot 4:20? Ja. Oh, dit ben ik verkeer. In de middag. Oh. Waar kijk jij? Ik dacht 8:20. 's Ochtends? Nee, avond. Nee, 4:20. Jezus. Ga checken dan. Oh. Dat ben je heel verkeerd. Ja, hoe kom je daarbij? Ja, man, het is 8:20. Nee, 16:20. Nee. Jawel. Is het 2? Ga maar kijken hoor. Zo, goed dat we elkaar nog spreken dan. Serieus? Ja. We zijn in de avond in Lagos. Om 9:30 of zo. 9:30? Ja. Oh, dat ben ik verkeerd. Wat dan? Wat dacht je dan? Ik ga 12 uur hier weg met de trein. Ja. Oh nee, dan ben je te laat. Je moet eerder weg hoor. Godverdorie. Ik ben altijd 4 uur voor die tijd. Oh. En ik ben daar. Nou. Mijn vader is de dag van vertrek ruim op tijd op Schiphol. In het vliegtuig zitten we in de middelste rij met z'n drieën. Mijn vader, links van mij met een lege stoel tussen ons in, heeft zijn bedraden oordopjes in. Ik heb het hem gevraagd, maar hij luistert geen muziek. Af en toe tikt hij me aan. En hier en daar maakt hij een vervelende dad-joke naar de stewardess. Bij het avondeten vroeg hij om fufu met egusi-soep. Maar bij de KLM waren de opties toch echt alleen vegetarische pasta of rijst met kip tandoori. Hij vond het zelf heel grappig. En doet onderzoek naar queerness in Nigeria aan mijn rechterzijde. Terwijl ik mijn gedownloade afleveringen van B&B vol liefde aanklik. Je kan de nominaire persoon uit Nederland halen, maar Nederland niet uit de nominaire persoon. Halverwege de vlucht spreek ik met Anne over onze verwachtingen van de reis. Maar goed, je zegt ik ben bang, of ik ben een beetje bang geworden, mm-hmm. in ieder geval na de research. Voelt het dan voor jou, zeg maar, voelt het dan meer comfortabel voor jou om echt terug die kast in te gaan in het openbaar? Ik denk dat de kast nooit comfortabel is. Het voelt niet juist of natuurlijk voor mij. Ik denk wel dat het nodig is, als ik kijk naar de wetgeving, dat het gewoon belangrijk is om ons wel echt proberen daaraan te houden en daarin niet onnodig de aandacht op ons te besteden. Ja. En hoe denk je dat dat gaat dan? Want wij zijn in Nederland natuurlijk gewoon, zoals mijn kapper het zei, we zitten in elkaars oksel. Dus hoe denk je dan, zeg maar, dat dat gaat? Denk je dat je je gewoon direct niet op je gemak voelt om in het openbaar een koppel te zijn? Of denk je dat dat echt afwennen gaat zijn of afleren gaat zijn? Wat versta je onder een koppel zijn? Ik denk klef doen. elkaar zoenen of kusjes geven of elkaar aanraken, handen vasthouden. Dingen die mensen doen als ze verliefd zijn soms. Ja. Ik denk niet dat het per se wennen zal zijn, want ik doe dat ook niet per se altijd en overal. Zeg maar, als we bij mijn ouders zouden zijn, zou ik ook niet zo klef zijn per se als dat we nu met elkaar zijn. Maar het is wel altijd oncomfortabel, want je stopt jezelf gewoon, zeg maar. Want ja, ik ben toch wel geneigd om je even vast te houden of even aan te raken of wat dan ook. En ik weet zeker dat die intuïtie er ook nog wel zal zijn, maar dat ik dan echt zo bewust moet zeggen van nee, dat kan nu even niet. Dus dat vind ik wel lastig. Ja. Ja. Maar het zal niet. En ik denk dat ik heel erg ga uitkijken naar het moment dat we weer terug zijn op onze hotelkamer, zodat ik weer lekker in je oksel kan gaan zitten. Ja, ik ben benieuwd of dat dan raar gaat voelen om terug te zijn op de hotelkamer of terug te zijn in het appartement. Ja. Om dan ineens wel elkaar, zeg maar, misschien heb ik het gevoel dat ik er misschien wel een soort van 3 keer over nadenk of zo. Dus dat je dan overdag zo bezig bent met, oh nee, dit moet ik niet doen, of oh nee, dit hoort niet. En dan dat ik dan daar weer ook tijd voor nodig zal moeten hebben in de hotelkamer om een soort van weer dat los te laten of zo. Denk ik. Maar dat weet ik niet, dat gaan we zien. Als puber wil je zoveel mogelijk zelf bepalen. Het is vaak heel interessant om dingen te willen en te doen die eigenlijk niet mogen. Ik merkte dat op de middelbare school bijvoorbeeld. De klasgenoten die van hun ouders geen alcohol mochten drinken, lagen elk weekend bewusteloos en onder de invloed in een greppel. Soms speel je gewoon met de regels. In je eentje of met je vrienden. Dat je samen giechelend verlangt naar datgene wat je eigenlijk niet mag. Het voelt als een spel. De avond bij aankomst in Liggels, op de achterbank van deze taxi, voelt het anders. Als Anne en ik na wat aarzelen heel even elkaars hand vasthouden, voelt het als een serieuze daad van verzet. En dat voelt dan weer belachelijk. Dit was een paar uur geleden nog de normaalste zaak van de wereld. Bij de eerstvolgende lantaarnpaal, die de straat en de achterbank verlicht, laten we elkaar los. Voor de zekerheid. In het donker nemen we uiteindelijk genoegen met elkaars pink. Welkom in Nigeria. Het land waar onze liefde illegaal is. De eerste ochtend in Lagos worden we wakker op een hard bed. Ik dacht dat we het deze ochtend rustig aan zouden doen, maar niks is minder waar. Mijn vader klopt vroeg op de deur. Hij is klaar om op zoek te gaan naar zijn fufu met egusi-soep. Het gerecht waar hij de stewardess in het vliegtuig al op vroeg. De volgende dag vertrekt hij naar zijn familie, in Benin City. Anne en ik volgen later. We gaan nu eerst op zoek naar de queer scene in Lagos. Dat blijkt echter niet vanzelf te gaan. Totdat het ineens wel gaat. Dit wordt nu wel een andere opname dan ik dacht dat het zou worden. Ja. Ja, want ik wilde eigenlijk even het over hebben dat ik me een beetje zorgen maakte over if we were gonna meet the queers. Oh ja. Yeah. Omdat alles zo losjes is. Mm. En zeg maar, iedereen is van, oh ja, happy to meet. En dan, ja, we kijken wel even. En mijn Hollandse zelf houdt wel gewoon van afspraken maken, zeg maar. Ik merk dat hier wel met hen in ieder geval anders gaat. Ja. Dat vind ik wel moeilijk, hoor. Vind je dat wel moeilijk, schatje? Ja. Ja. Dat vind ik wel ingewikkeld, ja. Ja, want we hebben hier niet zo lang. You know? Als ik hier 3 maanden zou zijn, dan komt het er inderdaad wel van. Maar nu voelt het alsof we gehaast te werk moeten gaan of zo. Mm. En we hebben een heleboel toffe dingen gedaan en mooie dingen gezien, wat ik ook heel belangrijk vind. Maar we zijn hier natuurlijk met als grootste doel om de queer scene in te komen is. Ja. En nou is het nog geen weekend, dus we hebben nog geen feestjes gehad. Klopt. Maar ik maakte me een klein beetje zorgen. Mm-hmm. Want ik voel wel echt dat iedereen excited is om ons te ontmoeten. Maar ja, zoals jij net zei, misschien is er gewoon de barrière van hierheen kunnen komen. Ik denk, ja, persoonlijk dat het dan aan twee dingen ligt. Ik denk dat het deels cultuur is. Van, uit het Nederlands zijn we heel erg van plannen. En lekker van tevoren. Terwijl ik het idee heb dat het hier gewoon veel losser gaat. En mensen, nou, die ken ik niet per se uit Nigeria, maar bijvoorbeeld wel mensen die Keniaans zijn of zo, die zijn ook erg van, oh, let's link, let's meet up. En dan is dat het, zeg maar, weet je wel. En dan is het vaak pas op de dag zelf of zo dat ik ergens voor word uitgenodigd of zo. Dus dat gaat ook gewoon wel anders. En dat is even aanpassen. Ja, maar goed, het is dus een ander bericht dan ik eigenlijk dacht dat ik nu zou bespreken met je. Omdat ik dacht, laat ik nog even wat mensen een soort herinnering sturen. Omdat ik dus ook wel een beetje dacht van, oké. Okay, en we gewoon wel een beetje te zweten. Ja, wel een beetje. Ik dacht, ja, het zou toch jammer zijn als we het loslaten, weet je wel, om, you know. Mm-hmm. Terwijl mensen zijn best wel... Ja, maar goed, dat betekent dus dat we zo meteen... ik zou zeggen, onze eerste queer gaan ontmoeten. Als in... Voor het echie, zeg maar. Voor het echie. Na een herinnering reageert er dus ineens toch iemand. Aduni. Veel weet ik eigenlijk niet over haar. En ineens vraag ik me af of ik wel een goede backgroundcheck heb gedaan. Het Kito-verhaal van Alex spookt door mijn hoofd. Toch sturen we een taxi om Aduni op te halen. In een app volgen we haar locatie. Maar de taxi rijdt geen logische route en staat ergens een tijdje stil. Ik word nerveus. En ik wachtte buiten ons hotel. Maar dan komt er een auto aan. Thank you. Should I help you with your bags? Hello. Je luisterde naar In Afrika besta ik niet. Podcast van Omroep Zwart. Door mij, Noah Struik en Geur en Kleuren Media. Dit was aflevering 4, Medeplichtig. Je kan mij in de podcast volgen op Instagram. Het In Afrika bestaat niet. Laat ons even weten wat je van deze aflevering vond. En ben je nou benieuwd naar de rest van de afleveringen? Luister dan de hele serie op NPO Luister. Numbers. I knew De Black Puma's hoorde je op NPO Radio 1 met hun live versie van Oktober 33. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Het jaar is bijna voorbij en dat betekent tijd voor bijzondere kerstconcerten en optredens natuurlijk. Maar je kan nu al iets heel bijzonders bezoeken. Collectief Boys Won't Be Boys komt met de Chosen Family Show Ho Ho. Aan de lijn heb ik speler Mark Alberto. Een hele goede morgen, Mark. Goedemorgen. Ja, wat is de Chosen Family Show Ho Ho? En vanaf nu ga ik niet meer die naam zo uitspreken, want ik vind het heel ongemakkelijk. Ja, het is absoluut ongemakkelijk. Chosen Family Show Ho Ho. Nou ja, met Boys Won't Be Boys maken we... we zijn een collectief en we maken... we maken voorstellingen of theaterhappenings. En de Chosen Family Show is een van onze theaterhappenings. Ja, en wat houdt het in? Het houdt het in. Het houdt in dat je dat verschillende theatermakers, zowel amateurs als professionals, vanuit verschillende, echt totaal verschillende perspectieven eigenlijk en verschillende walk of lives, eigenlijk hun verhaal delen over in dit geval familie. En hoe past jouw verhaal er dan in? Wat is jouw verhaal wat je vertelt? Mijn verhaal wat ik vertel. Ik ben zelf componist en muzikant en woordkunstenaar. Voor deze Chosen Family Show heb ik een performatieve essay geschreven. Dus veel onderzocht en daar tekst en muziek op gemaakt. En ik vertel eigenlijk over het kerngezin. En ik deconstrueer het kerngezin. En ik probeer eigenlijk te zoeken naar het gesprek over familie weer opnieuw aan te gaan. Vanuit eigenlijk oude soorten kennis, vanuit indigenous kennis. Dus vanuit de decoloniale en feministische lens, zeg maar. En het is eigenlijk een beetje af van het plaatje wat we kennen. Ja, ja. En hoe uitziet dat hier dan? Wat moet ik me voorstellen bij een performatieve essay? Monoloog of wat is het? Ja, het is een monoloog. Het is een monoloog en ik begeleid mezelf muzikaal terwijl ik die monoloog breng. Dat, maar de inhoud is dus wel een essay-vorm. Dus het is wel geresearched, gebaseerd op bronnen en eigenlijk die methode. Maar het is een tekst, een monoloog die ik breng en mezelf. Ik begeleid mezelf terwijl ik dat doe. Ja, muzikaal. Ja. En je noemde het ook, je noemde het net een theater-happening, niet een theatershow. Wat is daar anders aan? Ja, absoluut. Dus met Boys Won't Be Boys zijn we inmiddels met 100 spelers. Het is met één speler begonnen en toen zijn we met 15 mensen een tijdje getoerd. Inmiddels 5 jaar geleden. En wat we eigenlijk heel erg doen is, elke show heeft een eigen bezetting. Dus elke show krijg je 8 spelers die dus echt hun verhaal komen delen. In eerste instantie gaat het dan... ging het over mannelijkheid in de originele show. Mm-hmm. Dan krijg je dus verschillende mensen die over dat onderwerp praten. Dus bijvoorbeeld dan vaders of we hebben intersex performers. We hebben dan drag performers. Dus eigenlijk komen mensen vanuit hun eigen perspectief en hun eigen discipline hun verhaal delen. Dus het is helemaal geen gelikte show waar we... allemaal een rol spelen of waar we het op een ouderwetse manier geregisseerd hebben, maar waar we eigenlijk gewoon space maken voor verschillende performers. En het is in dit geval dus ook weer zo, alleen is het onderwerp dan iets meer gericht op familie. Maar we hebben dus echt totaal verschillende performances binnen die show. Ja, want wat voor verhalen kan ik nog meer verwachten naast jouw essay? Ja, we hebben... prachtige, prachtige performance van intersex performer Marleen bijvoorbeeld. Die heeft het over onder andere buiten de norm vallen. Natuurlijk, als je lichaam anders is, bijvoorbeeld geen kinderen kan krijgen. Prachtige performance over gemaakt. Tekst en beweging. We hebben een hele toffe drag performance. We hebben nog meer monologen. We hebben liedjes van Roi Soleil. Liedjes over eenzaamheid, over familie. Gewoon lekker grote nummers, zeg maar. We hebben ook kleine nummers. Mensen hebben heel mooie muziek geschreven. Het is echt van alles. We hebben een heels dance performance van een balletdanser. Die op die manier ja, eigenlijk gender ook bevraagd, zeg maar, binnen de dans. Dus ja, het is echt. Het gaat nogal veel kanten op eigenlijk. Maar ja, het is prachtig. Ja. Extravagant wel ook. Maar, ja, is dat ook niet een beetje prachtig. Verwarrend dat er zoveel gebeurt? Nou, dat is de vraag eigenlijk. Ik vind van niet, en zeker niet bij deze show, want we hebben toch wel. Deze performances zijn wel allemaal ontstaan vanuit gesprekken die we samen hebben gehad. Dus het is wel van. We hebben het wel over hetzelfde onderwerp, maar we hebben natuurlijk andere perspectieven en andere verhalen. Dus inderdaad, iemand die graag kinderen wil krijgen, maar dat niet kan. Dat is natuurlijk een ander verhaal, maar wel hetzelfde onderwerp. Want ik heb het daar ook over. Ik heb het ook over hoe. Weet je wel, hoe de wet het bijvoorbeeld moeilijk maakt. Of voor mensen die niet biologisch kinderen kunnen krijgen, enzovoort. Dus het gaat eigenlijk wel over dezelfde dingen. Alleen komen we natuurlijk vanuit verschillende culturen en verschillende perspectieven. Ja, en waarom spelen jullie dan nu dit verhaal? Waarom met kerst? Want ja, aan de titel te zien gaat het ook wel deels over kerst. Ja, het gaat niet per se over kerst. in ieder geval wat mij betreft. Ik ben zelf niet iemand die kerstshow speelt, maar dat is iedereen een beetje anders binnen de groep. Maar het gaat niet per se over kerst. Maar kerst tussen aanhalingstekens gaat natuurlijk over samen zijn, over aanhalingstekens. Eigenlijk gaat kerst gewoon over shit kopen, kapitalisme. Maar zeg maar, tussen aanhalingstekens gaat kerst over samen zijn. En kerst is wel echt wel een tijd waar je juist onderwerpen zoals eenzaamheid, weet je wel, thuishoren, familie, wat is familie, wat is gekozen familie, conflicten binnen familie komen boven, het niet hebben van familie of van een vast thuis komt boven, of juist bij ons mensen in de queer gemeenschap voel je ook juist de steun van de gemeenschap heel erg natuurlijk, dus er komt wel veel boven in deze tijd. Ja, en het bijzondere aan Boys Won't To Be Boys is wel dat het echt voor iedereen is. Hoe proberen jullie dat dan in de verhalen te laten blijken? Want mensen kunnen denken, nou, het is een soort LHBTI-gezelschap, maar dat is niet per se zo, hè? Dat is helemaal niet per se zo. Nou, ik moet niet zeggen helemaal niet. Maar het is voor iedereen. Het is voor iedereen. Gender is natuurlijk een topic wat centraal staat en wat we doen. Maar ik denk, dat komt heel erg terug, vooral in de. In de groep, dus in de verhalen. Dus we hebben echt. We hebben bijvoorbeeld een performer uit Enschede. Die een heel ander soort verhaal en perspectief heeft. En we hebben vaak ook heel veel verschillende leeftijden. We hebben ook een hele groep jongere performers. Van oudere leeftijd, zeg maar. Dus het gaat denk ik juist heel erg om ruimte te maken. Om verschillende verhalen. Dat is het. Daar zit het hem heel erg in. Dus de spelers. Ja. Dus zeg maar, de groep zelf is al best wel. Ja, is eigenlijk al best wel breed. Ja. En vanavond was de eerste show ervan. Was het spannend? Ja, het is elke keer weer spannend. We hadden volle zaal. Dat is heel mooi. Ja, in Spanje, in Den Haag. Een volle zaal. Grotendeels mensen, 90% mensen die voor het eerst bij een voorstelling van ons waren. Ook wel best wel verschillende leeftijden. Van tieners en natuurlijk ook heel veel bejaarden. Want het is helaas theater. Maar ook wel theater. Heel fijn. Nou ja, ik ga niet liegen. Het theaterpubliek is toch wel vaak iets ouder publiek. En dat is prima. Dus zeker. Dat is maar alsnog wel toch wel een heel breed publiek. En veel mensen die voor het eerst bij een show van ons waren. En achteraf hoor je dan toch ook hele mooie gesprekken. Maar het is elke keer weer spannend natuurlijk. Ja. Hoe wil je dan toch jongeren beter betrekken? Als je ook wel zegt, ja, ik wil toch ook wel eens jongeren dit zien. Nou, dat doen we. Dat doen we wel actief hoor. Het is voor mij meer een opmerking over de toegankelijkheid van het theaterlandschap überhaupt in Nederland. Dat gaat niet per se over ons. Want wij hebben zelf een hele grote groep jongeren ook, waar we actief mee hebben gewerkt. En waar we actief ook voorstellingen mee hebben gemaakt bijvoorbeeld. Dus dat zijn natuurlijk gewoon onze ambassadeurs. Ook. Ja. En die hebben natuurlijk ook hun eigen publiek. Dus kijk, als zij spelen, is het publiek ook anders. En zeker als, weet je wel, zeker. Dat maakt gewoon heel veel verschil. Dus zeg maar, dat investeren, niet alleen investeren, maar ook het gewoon het uitwisselen met jongere generaties, naast oudere generaties, is gewoon heel tof. En dat werkt gewoon supergoed en is heel waardevol. Reageren jongeren wel anders op wat ze zien dan ouderen bij jullie show? Merk je dat? Tuurlijk. Ja, je hebt andere gesprekken, je hebt andere soorten herkenning. Maar again, ook omdat we... Kijk, we hebben ook performers die 40 en 50 plus zijn. Tegelijkertijd ook. Dus die krijgen weer herkenning bij hele andere dingen natuurlijk. Maar tuurlijk, als het gaat over... zeker als het gaat over dit soort onderwerpen, als het gaat over decolonisatie, als het gaat over gender, als het gaat over, weet je, bijvoorbeeld non-binaire identiteit. Er zijn natuurlijk veel jongeren hebben daar wel iets meer taal over, iets meer taal voor en zijn er iets meer mee bezig. Dus ja. Daar begin je vaak niet op min 2, maar begin je al op stap 5, zeg maar. Dus, maar dat zie je wel. Maar dat naast elkaar is ook heel mooi om te zien, juist. Ja, merk je het ook andersom, dat soms jongeren meer moeite hebben met sommige thema's dan de ouderen in de zaal? Oh, dat is een hele goede vraag. Daar zou ik eens heel goed op moeten letten. Ik weet wel bijvoorbeeld bij deze show zijn er een aantal verhalen over ouderschap. Ja. Dat is natuurlijk, ja. Ik denk dat er jongeren natuurlijk nog ergens heel anders zijn natuurlijk. Dus dat is dan heel helder. Dat ik wel zie van, oh ja, die reageren er anders op. Hmm. Die hebben die herkenning misschien niet. Of die hebben nog. Natuurlijk zijn er helemaal niet meer bezig. Dus misschien zo wel, ja. Ja, en je zei al eerder, hè, dat Boys Won't Be Boys een beetje de grens rondom mannelijkheid probeert te doorbreken. Jijzelf, Mark, identificeert je niet per se als man, want jouw voornaamwoorden zijn zij hen. Waarom vond je toch... Hen, sorry. Waarom vond je toch dat je hierbij moest aansluiten? Juist. Want ik ben er inderdaad al bijna sinds het begin bij. Kijk, ik denk voor mij was het van het begin af aan heel duidelijk van... het project is begonnen vanuit een gesprek vanuit Rickert van Haarstede. Maar vooral ook vanuit een gesprek dat we wilden hebben over mannelijkheid. Dus het is geen collectief van mannen die theaterperformances maakt. Integendeel, nee. Het is begonnen vanuit een groep performers. Inderdaad, amateurs, professionele performers. Mensen met een verhaal over mannelijkheid. Dus zoals gezegd, weet je wel, daar zitten vrouwen tussen. Er zitten trans mannen, trans vrouwen, intersex performers tussen. Non-binaire mensen tussen. Er zit, zeg maar, dat iedereen heeft een verhaal over mannelijkheid. Natuurlijk, het is gewoon een belangrijk onderwerp. Nu gaat het inderdaad in deze show, in de Chosen Family Show, dan over iets anders natuurlijk, over familie. Maar dat dus, wat mannelijkheid betreft. Ja, want wat brengt Boys Won't Be Boys jou, Mark? Mij? Nou, vooral... het is vooral een heel fijn collectief natuurlijk. Het is voor mij ook heel fijn om te zien dat we vanuit een best wel een kleine groep... zo enorm zijn gegroeid. Dat geeft mij enorm veel. Ook om ineens een podium te delen met een tiener die voor het eerst hun verhaal doet, bijvoorbeeld. Wow. Maar ook amateurs, bijvoorbeeld. Ik ben zelf natuurlijk een professional. Dus je bent op een hele andere manier met kunst maken bezig. Maar het is zo mooi, bijvoorbeeld, om op een podium te staan met bijvoorbeeld ook een ouder persoon die voor het eerst zegt van ja, ik ben een vrouw, maar ik voel me misschien anders, weet je wel. Die dat voor een publiek voor het eerst mag delen, bijvoorbeeld. Dat is gewoon iets waanzinnigs, zeg maar. Ook juist voor mij ook als professional. Dus ik denk, wat dat betreft, is het een enorme rijkdom eigenlijk. Dus het is heel zeker groot en tegelijkertijd ook heel intiem eigenlijk. Absoluut, absoluut heel intiem. Ik denk dat we daar wel altijd heel erg mee bezig zijn en heel snel op zoek gaan, ja. Ja, ja. Wat me wel opviel deze week, de EO heeft onderzoek deze week gedaan, het platform DIT. En daaruit bleek dat 6 op de 10 Nederlandse mannen tot en met 35 jaar vindt dat de mannelijkheid in onze maatschappij onder druk staat. En ongeveer de helft van hen vindt ook nog dat de maatschappij te veel vervrouwelijkt is de laatste jaren. En zij zeggen, mannen kunnen daardoor niet meer zichzelf zijn. Hoe kijk jij naar dit soort onderzoeken? Zo, gigantische vraag. Ja. Want als jij dit dan hoort, is dat dan jammer dat toch 6 op de 10 Nederlandse mannen zegt mannelijkheid staat onder druk? Nee, het is helemaal niet jammer. Het is helemaal niet jammer. In principe hebben ze gelijk met wat ze voelen, vind ik, met wat ze voelen en wat ze zien. Alleen gaat dat wat mij betreft niet over, zeg maar, het gaat voor mij niet over die binaire tweesplitsing van het is. Het is op dit moment moeilijk voor veel mannen om te weten hoe ze man moeten zijn. Mm-hmm. En dat heeft niks te maken met zogenaamde vervrouwelijking of met die soort van hele LHBTI-paniek. Wat ook speelt in onze maatschappij. Het heeft daar helemaal niks mee te maken. Het heeft te maken met hele andere dingen. Het heeft te maken met überhaupt, weet je, een samenleving waarin mensen vereenzamen, waarin mensen isoleren. En dus ook vaak juist ook wel mannen. Zie ik. Zo mensen vereenzamen waar leven gewoon wel echt ook wel moeilijk wordt. En ik zie ook wel dat er. Ja, ik zie dat ook wel. Dat er een soort van verwarring ook al staat. Ook bij jonge mannen, bij jonge jongens ook. Dat er veel verwarring is. Ook over. Ja, hoe moet ik dan man zijn? Want ik hoor maar dat het slecht is. En ik hoor maar dat het patriarchaat slecht is. En allemaal dat soort dingen. Maar wat moet ik dan? Ja. En dus ik snap, zeg maar, ik zie het. Dat is wat ik wil zeggen. Ik zie het. Ik denk alleen dat de reden niet daar ligt waar mensen het zoeken. Weet je wel, het ligt hem gewoon heel erg bij heel veel anders. Het ligt hem echt bij andere sociale problemen. En vooral ook andere culturele taboes. En wat kan Boys Won't Be Boys dan, jullie als collectief, daarin betekenen? In toch wel deze intieme vraag die jonge mannen hebben? Ja, ook weer een goede vraag. Ik denk wat wij kunnen doen en wat wij doen is, is toch wel op een laagdrempelig niveau eigenlijk het gesprek aangaan met elkaar als collectief, waar dus ook cis-mannen in zitten. Maar ja, van allerlei verschillende genders en achtergronden mensen zitten. Dus als collectief kunnen wij het gesprek op een laagdrempelige manier aangaan. Maar dus ook met publiek. En met een best wel breed publiek. Want we spelen ook veel door het hele land eigenlijk. En we maken ook lokale versies. Echt in alle hoeken van het land, zeg maar. Dus ik denk dat kunnen we doen. We kunnen dat gesprek eigenlijk blijven aangaan. En vooral proberen ook die drempel te verlagen van het gesprek. En dat vanuit empathie altijd beginnen. En niet vanuit een ik weet het beter. En weet je wel, je mag geen man meer zijn. Of je moet dit doen. Het is meer van nee. Wat is het eigenlijk om man te zijn? En loopt niet iedereen van elke gender soms aan tegen de grenzen van wat de maatschappij verwacht van die rol. Ja, maar wat is het om man te zijn? Stellen. Dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Ja, dat is een hele moeilijke vraag. En daarmee zeg je het eigenlijk al. en ik denk dat mogen we gewoon zeggen. Dat mag gewoon gezegd worden. Dat is een moeilijke vraag. Ja, ja. En durf je dan wel dat gesprek aan te gaan met zulke mensen? Omdat ze misschien anders op jou reageren dan je hoopt. Nou ja, wat zijn zulke mensen? Kijk, voor iedereen is het natuurlijk anders. En iedereen zit ergens anders. Kijk, en voor mij is het zeker niet zo dat mijn hele omveld. Ik ben zelf Curaçaonaar. Dat mijn hele omveld even. Zeg dat even up-to-date is als het gaat over. Als het gaat over dit soort gesprekken, zeg maar. Maar. Dus daarom zeg ik, weet je, wat is zulke mensen? Het is meer van. Want ik heb het dan ook over. Ja, eigenlijk ook mensen dichtbij me hebben diezelfde vraag ook. Ja, Ja. En voor mij gaat het gewoon heel erg over dat. Zeker durf ik gesprekken aan te gaan. Want ik hoef niemand... Weet je, ik heb niemand de les... Wij hebben niemand de les te lezen. Het gaat gewoon voor mij echt over dat kleine stukje empathie. Van echt met elkaar in gesprek durven gaan. En echt gewoon durven te zeggen van ja, weet je wel, hoe gaat het? En ja, gewoon hoe gaat het met je? En inderdaad van... Shit, wat is het moeilijk eigenlijk gewoon op dit moment voor heel veel mensen om te overleven. En om, weet je, zich gezien en geliefd te voelen. En ook om zich gerespecteerd te voelen. Om zich gehoord te voelen door de politiek. Om zich gehoord te voelen door de mensen om zich heen. Door het systeem, zeg maar. Heel veel mensen hebben die vraag. En ja, gender en mannelijkheid heeft daar dus een speciale positie binnen. Ja. Binnen dat gesprek. Maar het komt door veel grotere dingen die we allemaal delen. In ieder geval die de meeste van ons delen. Dus ja, voor mij is het niet zo'n moeilijk gesprek. Want voor mij is het gesprek niet van ja, weet je, ik ben non-binair en jij bent man en dat is slecht. Het is een gesprek heel niet. Het gesprek is gewoon van damn, hoe gaan we het redden met z'n allen? En weet je wel, wat voel jij en wat gaan we doen? Ja. Het is een heel ander gesprek. Veel, veel, veel eenvoudiger dan het mensen maken, volgens mij. Ja. Precies, en dat blijven jullie met Boys Won't Be Boys bevragen. Boys Won't Be Boys is zaterdag 23, 24, 26 en 28 december nog te zien in Amsterdam. En de Chosen Family Show Ho-Ho op 5 en 6 januari in De Schuur in Haarlem. Dankjewel voor dit mooie gesprek, Mark Alberto, lid van Boys Won't Be Boys. Dankjewel. Dankjewel, bless you. He left no time to regret, kept his deep well with his same old Savior. Me in my head high, and my tears dry, get on without my guy. You watch you know, so far removed from all that we went through. And I tread, I double tread, my odds are stayed, I'll go back to play. We only said goodbye. Like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye. Sam Fender hoorde je met zijn versie van Back to Black op NPO Radio 1. En daarmee sluiten we ook de Nacht van Omroep Zwart af voor deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dat wordt onze laatste uitzending van dit programma. We blikken daarin terug op 2023 en vooruit naar 2024. Maar niet getreurd, dit programma stopt wel. Maar De Nacht is Zwart blijft gewoon te horen elke zondagochtend tussen 3 en 6. Zometeen hoor je op deze zender Vroeg met Jan van Poppel. En ik ben er dus volgende week weer. Tot dan. NPO Radio 1.